Nou, we zijn terug live op het Krugerplein. Radio Patapoe. Beings and Happenings. We zitten een half uur voor de voorstelling. De regisseur is iedereen aan het bij elkaar aan het roepen. Er wordt driftig met microfoons geëmmerd. Want iedereen moet natuurlijk apart gemiked worden. Die tweede is naar hun. Oh, dacht ik. Kom alleen maar morgen. Hallo. Oh, ja. En dan drie kwart draaien of zo. Drie kwart draaien. Lieve mensen, nog iets minder dan een half uur voor aanvang. Ja, het is ontzettend nerveus hier. Ik sta tussen Aristoteles en Galileo in. Ze zijn nog druk dingen aan het doornemen. Kan ze beter niet storen, geloof ik. Nee, ik heb het gevoel dat ik ontzettend in de weg loop hier. Je hebt echt geen tijd, hè, nog? Of wel? Nu wel, misschien. 5 minuten. 5 minuten? Oh, dat is heel lang. 2 minuten. Ik weet niet of we zo lang kunnen volpraten. Maar vertel eens, want... Het is, zullen we op een plek gaan staan waar iedereen door kan lopen? Ja. Ja, nou, het is een drukte van je welste. Ja, een dat kan je wel stellen. Ja. Toestand. Ja. Zijn jullie er helemaal klaar voor, zo'n beetje nu? Wat ik net zei, dat weet je pas als je opgaat. Dus ja. Daar zeg ik helemaal niks over. Nee. Maar, nou, het ziet er wel... Ik vind het er indrukwekkend uitzien. Er zijn heel veel mensen betrokken bij deze voorstelling. Ja, dat klopt. En jij bent regisseur. Ja. En... Wat doe je dan? Wat, ja, bij film heb ik daar wel een beetje een idee van. Nou ja, kijk, dit zijn geen traditionele processen waarbij er een stuk geschreven is en dat je het gaat instuderen en dan uitvoeren. Ja. Maar we gaan eerst een flinke maand met elkaar praten over het onderwerp en dan komen de ideeën omhoog en de ideeën worden uitgewerkt en ideeën zijn heel veel van de spelers. En dan heb je wel al het stuk een beetje voor ogen? Ik wist wel dat we uit Bertolt Brecht als leidraad zouden nemen en het idee was eigenlijk om hem te hertalen zodat er een soort wisselwerking is tussen 16e eeuw en nu, waardoor we dus ook de teksten van Brecht hebben hertaald met elkaar. Ja, ja. Dat heb ik met de spelers gewoon urenlang zitten en wat zou dit dan kunnen betekenen in het nu. Ja. En verder zijn natuurlijk heel veel dingen gewoon omhoog gekomen, met keuzes gemaakt. Het is een heel gecompliceerd verhaal, dus je kan ook niet alles vertellen, niet alle details. Nee, dus in eerste instantie heb je alles en dan op een gegeven moment moet je gaan schrappen. Ja. Zo van, wat doen we eigenlijk? En toen hebben we het gedaan, zo van, nou, er zijn vrienden en er zijn opponenten. Oké, dat is helder en er is ook, in het boek komt er ook een volk voor. Nou, en het is ook wel spannend omdat volk, dat accepteert uiteindelijk helemaal niet de waarheid van Galileo. Ja. natuurlijk later wel, maar op het moment zelf gingen ze er ook grapjes over maken en er waren ook wel mensen heel geïnteresseerd. Dus nou, dat vonden we heel spannend om daarmee om te gaan. Ja. En die vriendschap, dat benadrukt Bertolt Brecht heel erg, maar hij werkt het niet helemaal uit. Okay. Dus dat hebben wij een beetje meer uitgewerkt. Ja, ja, ja. En we hebben er allerlei elementen ingebracht die niet in het boek staan. Ja. Het is ook niet chronologisch, maar dus, nee. Maar eigenlijk, weet je, ik ben niet een klassieke regisseur. Nee, een ouderwetse regisseur. Want tegenwoordig werken regisseurs heel veel met de ideeën van anderen. En anderen hebben ideeën waar ik echt... helemaal nooit op zou komen. Ja, ja, dus daar ben ik altijd heel blij. Ik ben heel blij dat de andere mensen... Ik zou het helemaal nooit alleen kunnen. Het is heel prachtig als mensen wat bij Ja, het is echt heel mooi. Veel meer iets van iedereen. Ja, precies. Ja. Dus dat is heel fijn. En ik werk samen met Nout en Janine. Hè? Dus wij zijn Moving Arts Project. We hebben het hele concept van waarheden, heden waar... hebben we helemaal uitgedacht. Ja. Dus dit is maar één klein deel van het hele, hele project. Ja. Dus we hebben op straat gelopen en mensen geïnterviewd. En we hebben experts ondervraagd. De rechters en de Denker des Vaderlands en Shaila Sital Singh hebben we geïnterviewd over de waarheid en journalistiek. Jammer dat ik er nu pas achter kom, want het lijkt me heel boeiend allemaal. Het is een ontzettend leuk proces geweest, heel interessant proces ook. En nou, nu vanavond gaan we de première beleven. Spannend. Ja, nou, super fijn dat jij er bent. Maar ik heb nog één vraagje, want ik zag Aristoteles ook rondlopen. Ja. Maar dat is toch een andere tijd, dacht ik, of niet? De ideeën in de periode van Galileo waren de ideeën van Aristoteles binnen de kerk leidend. Ah. En hij zei dat er 8 schalen waren. De laatste waren de sterren die op een kristallen bol waren gemonteerd. En daarbinnen stond de aarde stil. Ja. En daaromheen cirkelden de planeten. Ja, ja, ja. En de zon stond op plek 4 of 5 of zo. En dus dat was het heersende wereld. Ja, ja, oké. En dat was eigenlijk niet veranderd sinds Aristoteles dus? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Oh. Ja. Weet je? Oh. Ja, dat is best interessant. Ja, dus ja, wat er gebeurt in het stuk is dat we zitten eigenlijk de hele tijd in de bol van Aristoteles. Mm-hmm. En op een gegeven moment met de nieuwe ideeën van Galileo breken we eruit. Want hij geeft ons ruimte. Okay. Want eerst leefden we in die kristallen bol. Ja. Ja, ja, en ja, met zijn theorieën komt er ruimte. Ja. En wordt de mens staat niet meer in het centrum van de wereld. In het centrum van het heelal. Maar wordt onderdeel van een groter geheel. Dat is natuurlijk, om dat te beseffen, is enorm. Ja, ja, ja, ja, ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel weerstand is geweest tegen die nieuwe ideeën. Want mensen hadden hun hele leven daarop opgebouwd. Maar aan de andere kant, weet je, zeker omdat religie natuurlijk zo'n grote rol speelt. Ja. Dan zou je denken van, nou, religie die kan daar ook wel wat mee. Want nee, ze hebben hem in 1992 of 96 pas gerehabiliteerd. 1992? Ja. Wel, hè? Ja, ja, ja. Nou, ik moet zeggen dat ik me vaag iets gewoon kan herinneren. Maar nu ik het realiseer, is het wel echt heel bizar. Je bent trouwens een hele leuke interviewer. Ik wil alles aan je vertellen, maar dat ga ik niet doen. Ik ga nu lekker weg. Ja, dankjewel. En we hebben nog wel een ander moment dat we verder precies, kunnen kiezen. Ja, precies, na de première of zo. Hè? Komt goed. Nou, succes. Ja. Dankjewel. Janine, toch? Diane. En nou, Janine. Die hebben dus samen met mij een concept bedacht. Ja. En hun hebben dan het decor en de grafische vormgeving gedaan. Ja. Nou, dankjewel. Succes. We gaan alles kunnen checken met een dingeman. Zo, nou iedereen is heel nerveus. Ik ga even kijken of... Ja, kijk, jij bent wat minder nerveus. Ja. iedereen is echt heel nerveus. Nee, maar ik heb alles klaar hangen. Dus ik ben van de kostuums, hè. Ja, ja, ja, alles hangt precies op de goede plek. Ja. Maar en, dan is het dus niet meer daar, maar dan ergens kijk, achter daar. Nou ja, kijk, er zijn wat wisselingen. Hier. Dus dan hangen hier de kleren klaar van mensen die moeten wisselen. Ja. En dat gaan we dan begeleiden. Ja. En aan de andere kant hangt ook nog een paar dingetjes. Ja. Dus ik ben helemaal chill. Ja. Ja, jullie hebben alles uit de treuren geoefend natuurlijk. Dus, en het speelt zich achter de schermen af. Dus je kunt je wat oneffenheden voordelen. Mijn taak zit er gewoon weer even op. Straks mag ik alles weer gaan aannemen. Nou, helpen met soms met verkleden. Met tijdens de voorstelling met de kostuumwisseling. Ja, ja. Maar nu heb ik even niks te doen, dus nu ben ik even klaar. Heerlijk. Heerlijk. Ja, heb je wel een beetje gegeten ook? Ja. Oké, want het is wel op weg, geloof ik nu. Ja, maar ik ben altijd een van de eerste die eet. Want kijk eens, heel verstandig. Want ik moet dan weer klaarstaan voor de mensen die dan hun kostuums komen halen. Ja, ja, ja, ja. Dus het was lekker weer. Elke dag lekker eten hier. Lekker. Ja. Ja. Helemaal goed. Ja. Nou. Dus we zijn klaar. Vragen om hierachter weg te gaan. Ja. Het is tijd goed, voor rust. Ja, ik ga tijdens de voorstelling... Oh, ik ga nu al weg? Ja. Ja, het is tijd voor rust. Doei. Iedereen moet zich even concentreren. Jij moet even zen worden. Ik hoef geen zen te worden, ik ben het al. Maar het moet even rusten. Ja, nee, ik begrijp het. Helemaal goed. Ja, dankjewel. En ook niet meer hier op de tribune, gewoon echt even achter. Ik ga daarachter en ga kijken of het publiek is. Top. Nee, ik heb geen kruimels. Zo, nou, we moeten even weg van de drukte bij de voorstelling, want ze moeten allemaal even in de concentratie komen. Hier zie ik, hallo. Hey. Hallo, we zijn live op Radio Paddepoel. We zijn even een beetje aan het kijken hier wat er allemaal gebeurt. Ja, wij ook nog. Ja, want jullie komen hier als publiek, jullie komen kijken naar de première. Ja. En hoe komt het zo dat jullie hier zijn dan? Wij kennen MAP natuurlijk. En we zijn al vaker bij voorstellingen geweest. Natuurlijk, want jullie komen uit de buurt? Of, nou, niet hier, maar Indische buurt. Oh, oké. Okay. Dus... weet je hebt allemaal wel eens wat met elkaar te maken en je weet van elkaar en dan steun je elkaar ook en dan kom je kijken, want het is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ken je het al lang, de Moving Arts Project? Of? Ja, een jaartje of 10 nu, zo'n beetje, denk ik. Ja, dus je hebt ook al vaker voorstellingen gezien van ze. Ja. Ja, Romeo en Julia staat me nog goed bij. Ja, die hoort steeds. Dat is heel leuk. Ze hebben een paar klassiekers gedaan. Dus ja, zeker. Dus ik ben ook heel benieuwd wat ze nu weer gaan doen. Ja, met dus, Leo Galilei. Ja, want vorige keer was het met die poppen ook, of met zo'n pop was dat er ook. Ja, dat was met poppen, ja. Het was ook heel... Wat voor poppen? Ja, dat was echt prachtig. Oh. Heel bijzonder. Ja, ik ben de titel vergeten, maar... Ja, dat was een mooie voorstel. Iets met Alice in ieder geval was het in die serie. Alice in Wonderland, misschien. Ja, nee, daar was het wel op. Oh, wel. Through the Looking Glass. Through the Looking Glass. Ja, dat was ook heel bijzonder. Ja. En wat weten jullie van deze? Hebben jullie al een beetje een idee wat je kan verwachten? Of? Ik laat me weer helemaal verrassen. Jij hebt gekeken. Ja, ik heb gekeken, maar ik volg Mappo. Ik ben oud-medewerker. Ik heb de eerste paar voorstellingen hier op Krugerplein 2019-11. Zat ik in het kernteam. Heim thuis in Transvaal. Heim heette de projecten toen nog. Heim, dat is oud-Germaans voor thuis. Dus thuis in Transvaal. Okay. Ja. Dus vandaar dat ik Nout Ayen en Janine goed ken. Ja. En zij werken ook weer bij mij mee bij het Indische Buurtfestival, weet je wel. Dus vertrokken naar het festival. Nou, ik werk sinds 2012 niet meer in de Transvaalbuurt, alleen nog in de Indische buurt. Doe ik ook dit soort projecten. Maar buiten dat, kijk, MAP is een extreem waardevolle theaterorganisatie in Oud-Oost, om het zo maar te zeggen. Sowieso, want ze zijn nog veel actiever dan alleen maar theater, toch? Ja, wat ik begrepen heb, is dit project al in april begonnen. Dan zijn ze langs vijf of zes grotere buurtactiviteiten, zoals de buurtcamping Rode Loper, geweest om informatie op te halen. Ja. Waarmee ze dan deze theatervoorstelling voeden, die dan ook weer door buurtbewoners uitgevoerd wordt, weet je wel. Ja. Nou, zoals je hoort ken ik het concept goed, daar zijn ze niet van afgeweken, maar ze blijven dit op een vernieuwende manier doen. Ja, vind ik ook gewoon als neutrale theaterliefhebber, dus vandaar dat wij hier graag komen. Zeer te waarderen wat ze doen. Ja, het is altijd weer een verrassing. Ja. Echt ook, en je weet dat ze met amateurs werken, voor een groot deel amateurs werken, maar het is toch van zo'n kwaliteit ook weer dat je... Het is genieten, iedere keer weer. Geweldig, hè? Ja. Nog even een oproep, laatste kans voor de luisteraar om hier te komen. Nou, ik zou zeker de komende 10 dagen is het geloof ik nog komen kijken. Het is een familievoorstelling, dus voor ieder wat wils. Laten we hopen dat het droog blijft, maar buiten dat, weet je, zo'n buitenvoorstelling brengt altijd wat extra's. Krugerplein is fantastisch. Transvaalbuurt verdient het ook om kunst en cultuur centraal te hebben staan. En MAP doet dat altijd geweldig. En dan zie je gewoon je buurtbewoners. Dus kom vooral kijken. Ja, kom kijken, luisteraar, want het is en zie wat je kan doen als gewoon simpele bewoner met een idee. Ja. Laat je uitdagen. Ja. Dat. Kom uit je luie stoel en doe eens wat. Neem je luie stoel gewoon mee en ga dan wat doen. Nog beter. Nou, dank jullie wel. Hoe heet jullie? Roelien. Ik heet René. René. Nou, dank jullie wel, Roelien en René. En veel plezier vanavond. Dank je wel. Ja, succes. Oké. Zo kijken of er nog meer mensen zijn die misschien iets willen vertellen. Kijk, er staat iemand die heeft niet te veel te doen. Hallo, goedenavond. Hallo. We zijn live op Radio Patapoe. Oké. Hoi, jij komt hier als publiek, je komt kijken. Publiek, mijn neefje Shiva, die zit erin. Ah, die heb ik net gesproken. Ja. Wat was die ook alweer? Wiskundige, denk ik. Stond erop. Ja, ik ben hem even kwijt. Ik heb heel veel mensen gesproken. Maar oké, dat is jouw, wat zei je nou? Neefje. Neef. Ja, okay. Dus dit is mijn zus, dus haar zoon. Oké, wat goed zeg. Ja. Je bent de moeder van een van de spelers. Ja. Ontzettend trots op hem. Ja, ben je trots op hem? Ja, heb je al veel gehoord over deze voorstelling van hem? Nee. Hij zegt het is een verrassing. Dus, Oké. Ja. Ja. Spannend. Ja. Zoals elke jaar. Ja, hij heeft waarschijnlijk al heel veel geoefend hebben. Heel veel, ja. Ik hoorde wel gefluister en zo. Ja. Hoorde ik ook in de keuken, hoorde ik wel wat. Ja, ja. Ik zei, wat doe je nou? Niks, mama, niks. Ja. Maar hij ging ook niet hard op zijn teksten oefenen of zo thuis? Of, niet waar ik bij was. Nee, okay. Maar misschien dat ik... Helemaal achtergehouden. Ja. Oké, okay, nou, dat wordt een enorme verrassing dan. Zeker weten, ja. Heb je zin in? Ik heb er zeker zin in, zoals altijd. Nou, hartstikke goed. Ja. En nou. Hoe heet jij? Ik heet Usha. Usha. Ja. Nou, ik heet Hans, ik ben van Radio Potterpoel. Mooi Hans. En jij? Soeris. Soeris. Ja. Ja. Nou, jullie heel veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Hallo. Hallo. Goedenavond. Hoi. We zijn live op Radio Potterpoel. Ik ben Hans. En jij? Ik ben een tante van Siwa. Tante van Siwa? Ja, soort tante, ja. Een soort tante? Ja, maar gewoon, ik ken hem vanaf baby al. Ah, kijk eens. Dus je bent ook, weet jij al iets over de voorstelling? Nee, nog niet. Het is ook een verrassing. Allemaal verrassing. Ja. Oké, nou ja, ik ben heel benieuwd ook. Ja, het gaat wel gezellig zijn. Ja, toch? Ik wil even kijken. Ja, leuk. Ja. Maar jij kent hem al lang, zeg je, Siwa? Ja, vanaf baby al. Ja. Ik ben net als een familie van mij. Okay. Nee, ik ken hun hele familie vanaf kind al. Ah, oké. Okay. Ja. Okay. Ja, dus ik ken een moeder van hun, tante en zusters. Dus ik ken een hele familie van hun. Okay. Dus ik ben opgegroeid met hun. Oké. Okay. Ja. Alleen maar goede mensen? Of, jawel, goede mensen, ja. Heel goed. Ja. Gezellig, altijd alles kan. Leuk, ja. Ja. Is goed. Wil je nog iets vertellen? Nee, ik ben niet zo van dat, nee. Ja, oké, okay, nou, dat is goed. Ja. Dank je wel. Okay, dank je wel. Werk ze nog. Ja, dank je. Nou, dat was de hele familie van Siwa. Oh ja, hey, ik heb jou nog niet zo gesproken. Sorry. Geen tijd zo. Nou, dat is weer iemand die geen tijd heeft. Dat is ook goed. Kan allemaal. Hallo. Hoi. We zijn live op Radio Potterpoel. Welke radio? Potterpoel. Ken ik niet. Nee, ja, het is vrije radio. Dus, oké. Ja. Oh, heel lang. Maar jij komt naar de voorstelling kijken. Ja, inderdaad. Ja. Daarvoor ben ik hier. Oké, en hoe komt dat zo? Waarom ben je hier? Ben je gewoon nieuwsgierig? Of? Nou, iemand die ik ken, die speelt mee in dit toneelstuk. Okay. Dus vandaar dat we hier zijn gekomen. Ja. Om te kijken hoe het proces zich ontwikkeld heeft. Ja. Tot een uitvoering. Ja, dat is een hele drukte. Er zijn heel veel mensen betrokken bij deze voorstelling. Dat is een groot ding. Oh, nou dat wist ik nog niet. Het is een grote productie. Ja, vind ik wel. Ja. Ja, oké, okay. Spannend. Maar en weet je wat je kan verwachten ook verder? Geen idee, geen idee. Ik hoop alleen dat ik warm genoeg aangekleed ben. Ja, want het is wel fris hè, vandaag. Ja. Het is opeens is de herfst. En het is buiten, heb ik begrepen. Dus ja, vandaar. Ja, daar is de tribune. Dus. Ja, dus zodoende. Ja, nou, je hebt ook een sjaal bij je. Ja. En je hebt iets warms volgens mij in je thermos zitten. Ja, toch? Klopt. Ja, om dus te drinken. Komt dus komt vast en zeker goed. Ja, okay. Dus we gaan het beleven. Ja, wat is jouw naam? Ik heet M.E. M.E. Ik heet Hans. Oké, Hans. Nou, veel plezier. Het beste. Ja, fijne avond. Ja. Zo. Kijk, hier zijn ook nog allemaal mensen. Hallo. Goedenavond. We zijn live op Radio Potterpoel. Ja, live op Radio Paddenpoel? Potterpoel. Potterpoel. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben gewoon nieuwsgierig. Wie ben je en waarom ben je hier eigenlijk? Ik ben buurtbewoner. Oké. Ik ben trotse vader van een van de hoofdrolspelers. Oké. Okay. En zij is Jaika. Jaika Koot heet ze. Die heb ik nog niet gesproken. En ze loopt in een geel shirt rond. Misschien straks anders hoor, dat weet ik niet zeker. Is het een van die kinderen? Nee. Zij is de zus. Oké. Okay. Mijn andere dochter. Ja. Ze heeft India's uiterlijk. Misschien herken je het dan. Nou ja, goed. Ik heb alle kleuren hier rondlopen. Ik heb lang niet iedereen gesproken nog. Het zijn er zoveel. Maakt niet uit. Maar dit is de vierde, vijfde voorstelling waar zij meedoet. En het is, elke keer is het fantastisch. Ja? Dus je hebt die drie andere heb je ook gezien? Ja. En niet alleen vanwege haar hoor. Het is gewoon hier in de buurt op het plein. Of een ander plein zijn ze ook geweest. Hier Bicoplein. Het is gewoon een hele leuke sfeer midden in de stad. Er gebeurt iets in de omgeving. Ja. Dat is natuurlijk ook het hele idee van deze voorstellingen. Het is in de buurt, met de buurt. Ja, precies. En dat is van mooi. De buurt. Dat is heel mooi. Ja, want het zijn allemaal buurtbewoners die hier hun hebben en houden ingooien. Ja. Ja. Ja, en ook veel spelers die dus in de buurt wonen. Ja, het is mooi. Prachtig, ja. Ja. Maar heb je enig idee wat je kan verwachten vanavond? Of, Nee, we hebben ons niet zoveel laten vertellen door Jijka. Oké. Ze heeft het lekker geheim gehouden. Ze zegt, paps en mams, gaat maar zien. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja. Beleef het maar. Ja. Ja. Ja. Nou, ik vind dat een goed idee, hoor. Met films heb ik het ook altijd. Als ik weet dat ik ergens heen ga, stop ik met informatie zoeken. Ja, precies. Precies. Nou, hoe heet je? Vincent. Ja. Ik ben Hans. Oké, Hans. Heel veel plezier vanavond. Ja, dankjewel, Hans. Oké, later. Het publiek stroomt lekker binnen. Eens even kijken of er nog... Hé, kijk, daar loopt Galileo. Oh, die moet even naar de wc. Laten we die maar niet storen, want we mogen niemand meer storen, want iedereen moet zich concentreren. Hoi. Hallo. Hallo. We zijn live op Radio Paddepoel. Oh, geweldig. dat is de spreekbuis. Ja, dat is de spreekbuis. Nou, dat is goed hoor, we zijn heel flexibel. Hallo, jullie komen kijken naar de voorstelling? Ja, mijn broer Nout Verhaven, die regisseert alles. Dus ik volg mijn broer en dan kom ik heel vaak naar een voorstelling. Ja, komen we saampjes. Oh, dus hebben uit Barendrecht, dus we hebben een hele reis achter de rug. Barendrecht, ja, dat is wel niet omhoog. Dan gaan we altijd even een museum in en dan even lekker eten. Oh, ja. En dan gaan we ervoor zitten. Voor het evenement. Welk museum zijn jullie geweest? Wij zijn het Wereldmuseum geweest, de afdeling Tropenmuseum. Oh, okay. Ja, dus leuk. We hebben al dans gezien vanmiddag. Ah, dus dat was mooi. Nou ja, vanavond, ik zal niet veel verklappen, maar de planeten gaan ook dansen. Dus, ja, zo is het. Dus wij klappen wel mee hoor, gezellig. Toch? Lekker om warm te blijven en prima, gaat wel worden. Ja, maar weten jullie een beetje wat je kan verwachten al? Of, nou ja, je leest het dan wel, maar je vergeet het ook alweer een beetje snel. Ja, het gaat in ieder geval om de wereld die uiteindelijk goed moet draaien. Ja. Hè? En dat we een beetje lief zijn voor elkaar. Ik denk dat het voornaamste punt van alles is. Ja. Ja, de oorlog willen we allemaal niet. Dus we doen het hier met elkaar maar. Ja. En dan doen we het omhoog voor al die mensen die het moeilijker hebben. Hè? Zo is het. Ja. Nou, fijne avond ook. Dankjewel. Hè? Hoi. Dankjewel. Wat is je naam? Ik ben Marja Verhaven. Marja, oké. Okay. Ja. Ik ben Hans, Radio Paddepoel. Nou, dankjewel. Prima. En, goede uitzending dan. Geniet ervan. Hè? Ja, bedankt. Okay. Hoi. Dank je. Eens even verder kijken. Oh, ik zie nog wel mensen die een papiertje hebben. Of is er maar één die een papiertje heeft? Hallo. In trans nog. Wat hebben jullie voor papiertje? Dat is het verhaal. Oh, okay. Een korte. Oh, okay. Nou ja, een klein stukje. Bij de entree werd het hier gegeven. Ja. Oh ja. Oké. Okay. Hey, en jullie komen hier de voorstelling bekijken. Ja. Hoe komt het zo dat jullie hier zijn? Vriendin van ons doet mee. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. En weten jullie een beetje wat je kan verwachten? Of, Nou, in ieder geval over welke persoon. Het gaat verder niet. Ja. Verder weten we helemaal niks. Nee. Over de waarheid, hè? Ja. Waarheid, dat het altijd wel bijzonder is. Waarheid, vriendschap en... Ja. Twijfel en vriendschap. Twijfel, ja. Waarheid, twijfel en vriendschap. Ja, ik vind het spannend. Ja, dat ik wel meer iets van hun gezien heb en altijd wel heel leuk was. Ja, we hebben al vaker... Nou ja, de vorige voorstelling ook. Vorig jaar? Ja, nou, het is voor corona geweest zelfs. Oh, oké, dat is al even geleden. Ja. Welke was dat dan? Was dat, nou, noem eens, met die poppen spelen. De kleine prins. Oh ja, Le Petit Prince. Ja, de kleine prins. Ja. Ja, dat ken ik nog van de middelbare school. Dat moest ik lezen voor films. Ja. Nou, we hebben allemaal een boekje. Ja, ik ben het helemaal vergeten waar het over ging. Ja. Ik heb echt totaal geen idee. Maar goed, vanavond is het Galileo. Nou, dan weten we allemaal ongeveer wat er aan de hand was, toch? Verketterd. Maar ik wist niet dat het al zo lang geleden was. Want het is echt 15 nog wat of zo. 16e eeuw. Ja, ik heb het net opgezocht. Ja. 1664 is hij geboren. 1664. Ja. En 1642 is hij overleden. Ja, dat klopt niet. Hij is in 15 zoveel geboren. Een klein typfoutje. Hij is in 15 zoveel geboren. Oh, dan is dat andersom. 1564. Dan klopt dat wel. Ja, 1564 is hij geboren. Kijk. Nou ja, net opgezocht. Ben ik, even kijken, 15, dan ben ik 401 jaar later geboren. Zo. Nou, dat is wel een hele lange tijd. Dat verschilt niet eens zoveel. Nee. Ja, nou, spannend allemaal. Oh, er gaan nog allemaal letters heen en weer. Ja, zijn nog niet klaar. I love Amsterdam. U bent de teksten niet vliegen door de lucht. Nou, nee, we uitzenden. Oh, heb ik dat niet gezegd? We zijn live op Radio Pattepoel. Oh, oké. Okay. Nou. Ja, het is meteen, ja, er valt niks te knippen hoor bij ons. Okay. Dus alles wat je zegt is meteen de wereld in. Oké. Okay. Okay. Ja. Oh. Dus als je nog iets wil zeggen, Pattepoel. Pattepoel. Kijk. We verheugen ons. Radio Pattepoel. Nee, ken ik niet. Maar je kan me ook scannen, dan kom je ook op die website. Nou, verheugen ons zeer. Ja, gaan we dan. Ja, nou, heel veel plezier. Dankjewel. Het is droog. Ja, het is droog. Het blijft droog vandaag hoor. Het is, gisteren hadden ze ook de hele dag regen met oefenen. En toen gingen ze de try-out doen. Toen was het mooi weer. Dus, komt helemaal goed. Helemaal goed. Ja. Nou, dank jullie wel. Veel plezier. Dankjewel. Ja, hetzelfde. Ja, kijk, hoe laat is het nou? Oh, het is 7 uur. Dus ik denk dat ik ga maar een beetje voor gaan staan. Misschien weet hij. Ja. Ja, ik ga even kijken bij de techniek. Bonding dingetje aan het doen, dus ik haal me even gedijst. Dit was het zich klaarmaken van de spelers. Huh? Nee? Oké, maakt niet uit. Ja, dat was de geluidstechnicus. Die had misschien nog een paar jackjes, maar dat is niet gelukt. En nou, het gaat nu bijna beginnen. Het publiek zal zo meteen wel binnenkomen. Ik ga me nog steren dicht bij mijn speaker. Is het aan deze kant een beetje rustig, denk je? Want ik wil... Lekker naast mij zitten daar. Ik zit daar. Oh, oké. Ja, want ik wil bij die speaker, want ik heb geen jackjes. Dus, mag je niet in? Nee, hij heeft alleen maar XLR, dus... Ja. Ga ik daar lekker zitten? Ik zit daar, dus vind ik wel leuk als je daar zit. Ja, maar dan ga ik je afleiden. Als je wil, maar misschien wel. Ja, nee, natuurlijk, ja, want dan zit ik lekker bij de speaker. En, ja. En bij mij. Of daar. Ja, ik zit even te denken wat nou handig is. Je kan ook daar nog een stoel pakken. Nee, dat is niet handig. Dan ga je in de weg. Nee. Nou, ik kijk wel of het hier goed werkt. Zo. die vier hoor. Neerzetten, dat moet blijven staan. Zo. We zijn dus bij de theatervoorstelling Galileo Galileo op het Krugerplein. En zometeen gaat het beginnen, het is al 7 uur. En de spelers hebben zichzelf net collectief voorbereid. Om even de situatie schets te geven. We zitten op het Krugerplein. Het hele Krugerplein is ingenomen door deze theatervoorstelling. Er is een tribune gebouwd. Er is een cirkelvormige arena. Dat heeft te maken met het thema natuurlijk. Want Galileo Galileo die ging over de planeten en de zon. Ik neem maar gewoon voor het gemak aan dat iedereen het verhaal kent van Galileo. Die werd verketterd omdat hij een nieuwe waarheid ontdekt had. Die niet zo heel erg geaccepteerd werd door de zittende macht. We gaan even naar de muziek luisteren. De muziek is alweer even gestopt. Druk overleg met de regisseur. Licht gaat aan en uit. Er wordt nog driftig geveegd om de vloer schoon te krijgen. Het zijn de mensen in blauwe jassen. Ik meen dat dat het volk is. Is dat weer? Volk is rood. Nee, volk is blauw. Vrienden zijn rood. Dus. Als het er nog iets aan de hand is met de microfoons. Het publiek staat ondertussen met smart te wachten tot ze naar binnen mogen. En de accordeon zwijgt. Ik hoor net dat er wat problemen zijn met het geluid. Een gecrashte computer. En dat bij de première. Heel vervelend natuurlijk. Maar nou ja, we gaan rustig afwachten. Het publiek komt nu naar binnen. Dan moet dat de voorkant. En eigenlijk de achterkant die daar kunnen leunen. Oh, hier! Hier! Vrienden worden alleen gestreken. En vrij is vervelende muziek. De tederheid is overleden. En de illusies zijn doodziek. Natuurlijk laat zich alles kopen. Voor wie er maar het meeste biedt. En voor de bloemen stuk geloven. Maar een vriend zien huilen kan ik niet. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, there's no limit, no, no limit, no reach for the sky, no valley too deep, no mountain too high, no, no, we take, we give up the fight, we do what we want, and we do what we cry. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. tentoonstelling Galileo Galilei. Op het Krugerplein in Amsterdam was het ontzettend fijn dat u allemaal gekomen bent. Deze voorstelling gaat over Galileo Galilei. Niet chronologisch, maar wel in essentie. Soms zijn voorstellingen een beetje lastig te volgen, zeker in de buitenlucht. Daarom help ik jullie er af en toe een klein beetje doorheen. Voor nu is één ding belangrijk. Er is één hoofdrolspeler. Galilei, Galilei. Galileo, Galilei. En er zijn vier spelers die dubbelrollen vertolken. Zoals wij allemaal wel eens meerdere rollen spelen in het leven. Als ze rode jasjes aan hebben, dan zijn het de vrienden van Galileo. Als ze grijze jasjes aan hebben, dan zijn het de tegenstanders van Galileo. En als ze blauwe jasjes aan hebben, dan spelen ze het volk. Dus rood, vrienden, grijs, tegenstanders en blauw, het volk. Dames en heren, heeft u uw telefoontjes uitgezet? Plassen, kan niet meer. Warme jas, hoop ik. Parapluutje niet nodig vandaag. Dan wens ik jullie heel erg veel plezier met de voorstelling Galileo Galilei! Overlopen. Mafkees. Duivel. Briljant. Strateeg. Astronoom. Leugenaar. Stemmer van de zon. Sterrenstaarder. Baanbreker. Vriend van het volk. Lafaard. Influencer. Waarheidsverprijzer. Meneertje. Perfectionist. Meneertje. Sterrenfluisteraar. Kijk. De sterren. Ja, dat zijn ze mooie. Ik kan mijn ogen er nog niet van afhouden. Zo oneindig groot dat ik er duizelig van word. En er valt nog zoveel te ontdekken, Andrea. Mag ik erbij zijn? Ja, natuurlijk. We moeten erbij zijn. Want we leven in spannende tijden. Een nieuw tijdperk is aangebroken. Ik voel het. Er is ruimte voor nieuwe ideeën. Maar eerst wil ik je wat laten zien. Een verrassing. Oh? Kijk, Andrea. Kijk. Hier komen de planeten! Dat is de mooiste en grootste deel van alles dat is. Kijk Andrea, dat is de aarde. Daar staan we nu, zeg maar. En al 2000 jaar staat het gewoon vast dat de zon en alle sterren van de hemel om de aarde heen draaien. Zie je, we hebben de aarde en daarmee onszelf in het midden van alles gezet. Maar dat gaat veranderen. Wat bedoel je daarmee? Nou kijk, ik denk namelijk dat het zo zit. En dat... de aarde niet om de, of de zon niet op de aarde draait, maar de aarde om de zon draait. De aarde draait om de zon en de zon niet om de aarde. De aarde draait om de zon en de zon niet om de aarde. Precies, de aarde draait om de zon en de zon niet om de aarde. Maar het draait nog meer. De aarde zelf. De aarde beweegt. Wat? De aarde beweegt. Wat? Ja, jawel, jawel, jawel. De aarde beweegt. Of tenminste, ik vermoed het. Maar ik ga het wel bewijzen. Ik ga bewijzen dat ik gelijk heb. Ik sta er nu nog een beetje alleen in, maar dat gaat ook vast veranderen. Hoe voelen wij niet dat de aarde beweegt? Wat een goede vraag. Het komt omdat het zo groot is dat je het niet door hebt. Ha, volgende vraag. Hoe weet jij dat de aarde beweegt? Zie je die ster daar? Nou, als je een hele grote pan spaghetti maakt en je komt terug, staat diezelfde ster opeens daar. Zo ben ik erachter gekomen. Volgende vraag. En ook als het bewolkt is? Als het bewolkt is, dan hebben we pech. Dan gaan we naar binnen. Dan gaan we lezen. Waarom ben je zo fantastisch? Waarom ben ik zo fantastisch? Omdat ik heel goed heb opgelet vroeger en goed naar mijn leraar heb geluisterd. Dus dat ging toen vanzelf. Ja, goeie vraag. Volgende vraag, ja, zeg maar. Mijn nummer? Wat? Zijn nummer? Niet doorvertellen, niet doorvertellen. Is er nog een vraag? Mag ik met je meewerken? Kun je hard werken? Trek je elke dag schone sokken aan? Kom je op tijd? Oké, je kan om 8 uur beginnen. Goed. Oké, nog één vraag. Mag je een beetje van je krachten? Van mijn krachten? Ja. Zeker. Jullie mogen allemaal wat van mijn krachten en van mijn ideeën. Maar eerst moet er gewerkt worden. Dus kom op! Let's go! Kom mee. Kom mee, kom mee. Jullie hebben kunnen zien hoe ongelooflijk Galileo Galilei zijn best heeft gedaan om zijn nieuwe wereldbeeld met jullie te delen. Maar helaas, niet iedereen is even enthousiast. Daar, op de weg van waarheid, wetenschap en waanzin zitten mensen die met heel hun ziel en zaligheid ervan overtuigd zijn dat de aarde het middelpunt is van het universum en van hun bestaan. Zij kunnen en willen niet geloven dat het eventueel ook een heel klein beetje anders zou kunnen zijn. Dat het eventueel een heel klein beetje anders zou kunnen zijn. De aarde beweegt, wat? Ja, en hij is ook nog eens plat. Ik ben een beetje duizelig hoor. Hou je maar mij vast. Ho, ik glijd er vanaf, hou me vast. Als we maar niet op de maan worden geslepen. Zet je schrap van oh, oh, niet naar beneden kijken, nee, niet doen. Hier, kotzakje. Wat zijn ze dom dat voor. Die geloven ook echt alles. Maakt niet uit wat voor vette bullshit je ze vertelt. Nee, dat komt ervan als je straattaal tegen ze praat. Ja, ze geloven echt alles. Bijvoorbeeld dat hij helemaal niet van chap houdt, meneer. Ja, dat komt. Hij gaat er een als frietje van een snorretje. Barra van Bonnie's. Nacho's van Maxwell. De aarde die ronddraait. Als een voetbal op het Nightplein, ja, daar geloven ze in. Wat voor de hand ligt, daar twijfelen ze aan. Maar gelukkig hebben ze ons, wij hebben gewoon gelijk. Ja, toch niet dan? Waar moet het heen met de mensheid als ze voor zichzelf gaan denken? Ze zien door de sterren de aarde niet meer. Ze gooien mensen, dieren, planeten op één biggie hoop en schieten hem dan als een starship de hemel in. Starships are meant to fly, hands up and touch the sky. Wat? Wat nou weer? Nou, als je ze hun gang laat gaan, dan slaan ze het hele glazen plafond met al hun sterren erop aan scherven. En wat vinden ze dan daarboven? Tesla's, groene mannetjes, alleen maar troep. Nou, ik zou dat wel willen weten hoor. Dat willen we helemaal niet weten. Fake news, dat is wat het is. Ze praten elkaar na. Scandalo! Er zijn soms dingen die we als mensen gewoon niet kunnen begrijpen. Maar moet de mens alles begrijpen? Soms zie je gewoon iets onbegrijpelijks met je ogen en je ogen, die liegen niet. Dan kun je ze een beetje dicht houden, is mijn advies. We zullen de dag nog beleven waarop ze zeggen, zelfs mensen en dieren bestaan niet. De mens is een dier, of alleen dieren bestaan. Of zo. Ja, wij zijn dieren, je ziet het, dus het is waar. Wat zegt Google over het universum? Hey Siri, hoe werkt het universum? De aarde draait om haar as en om de zon. De aarde is een planeet. Dankzij haar samenstelling en plek in het universum is zij geschikt voor menselijk leven. Siri, hou je gedijst, liegbeest. Hoe kan de aarde nou draaien en de zon stilstaan? Ja, zo klopt dus echt niets meer. Nee, er is geen verschil meer tussen aarde en hemel, tussen boven en beneden, tussen eeuwigheid en dood. We hebben alleen de zon, maan en sterren. En zelfs de aarde is een ster, volgens meneer Galilei. Volgens Galilei, ha! heeft iets op de grond laten vallen. Zijn waardigheid. Onbeschaamde kerel. Ja, ik hoor dat deze meneer Galilei de mensen uit het middelpunt van het heelal haalt en ze ergens aan de rand neerzet. Alsof de schitterende mensheid uit het universum niks meer is dan een toevallige voorbijganger. De mens is het hoogst haalbare, dat weet toch iedereen? Waarom zou zo'n wonderwerk, zo'n grootse prestatie op een afgelegen sterretje ronddolen? Hoe kunnen er mensen dan bestaan die zo ziek zijn dat ze daarin geloven? Meneer Galilei is duidelijk een vijand van de mens. Dus we gaan hem maar ook zo behandelen. Hij wil de aarde vernederen, terwijl hij erop leeft en alles van haar ontvangt. Hij bevuilt zijn eigen nest, maar ik laat het in ieder geval niet gebeuren. Ik ben niet zomaar een wezen op zomaar een sterretje dat voor korte tijd zomaar ergens rondhangt. Ik ga en sta op een vaste aarde, helemaal biostabiel. De aarde ligt stil. Het is het middenpunt van het heelal. En ik ben in het middenpunt van die aarde. En alle ogen rusten op mij en op mij alleen. Om mij heen cirkelen alle sterren en planeten. En de geweldige zon die geschapen is om mijn omgeving te verlichten. En ook op mij. Opdat ik word gezien. Zo schijnt al het licht zichtbaar, onweerlegbaar op mij, de mens, de schoonste creatie, het ultieme schepsel, de rijkste schat, de kapper, dat doet die kappie onoverwinnelijk! Toch meteen, de aarde is rond, dat ziet toch iedereen. De aarde is groot, dat weet toch ieder kind. De aarde is waar. De sterren zijn ver, we kunnen er niet bij. De zon en de maan zijn zeker niet van mij. Hoe hoog kun je vliegen, hoe diep kun je gaan? Wij dansen op aarde. Planeten, prozeten, protesten en plezier. Wie weet het de beste, wie kijkt het verst van hier? De aarde een wonder, wat leeft in het heelal? Hoe ver kun je tellen? Planeten, prozeten, protesten en plezier. Wie weet het het beste, wie kijkt het verst van hier? De aarde een wonder, wat leeft in het heelal? Hoe ver kun je tellen? Hoe ver kun je tellen? Hoe ver kun je tellen? Hoe ver kun je tellen? Hoe ver kun je tellen? Hoe ver kun je tellen? Hoe ver kun je tellen? Hoe ver kun je tellen? Hoe ver kun je tellen? Hoeveel sterren kan jij tellen, Andrea? Hey, yo, Segredo. Heb je het al gehoord van zijn nieuwe ontdekkingen? Ik heb het zeker gehoord en ik ben niet de enige die dat heeft gehoord. En daar zou ik als ik jullie was maar niet zo blij mee zijn. Nou, ook leuk om jou weer te zien, Segredo. Doe mij niet zo. Gigi, die ene ster. Maar Jupiter, die is weg. Oh, wat had jij, Segredo? Kijk, hier heb ik de banen van een aantal sterren bijgehouden. Oké. Okay. Ik ben bijna bang om te kijken. Wacht even. Hè? Maar... Wacht heel even. Draaien die nou om Jupiter heen? Ja, jij hebt het nu ook gezien. Bewijs! Niet alles draait om de aarde. En Jupiter heeft 4 maandjes. G, rustig aan even, hè. Chill. Nou, chill. Besef je wel dat niemand in de hele geschiedenis van de mensheid dit ooit eerder gezien heeft? Ja, ik besef dat wel. Maar besef jij dat ook, hè? Jij bent zo overtuigd van je waarheid dat je helemaal niet meer eens ziet hoe weinig mensen ook echt willen dat je hem vindt. Als jij dit gaat lopen rondbazuinen, hè, dat de aarde niet draait, dat die stilstaat. Of tenminste, dat is natuurlijk waar wij wel in geloven. Jij gaat helemaal geen vrienden maken. Jij moet je realiseren dat de mensheid hier alles op gebaseerd heeft. Er zijn boeken over geschreven, wetten over gemaakt. En jij denkt dan gewoon, ik trap die grond onder ze vandaan en verwacht dan ook nog dat de mensen daar blij mee zijn? Nou, who cares? Als zij de eeuwige waarheid willen ontkennen, is dat hun probleem. Toch, Gigi? Precies, zo is het, jongen. Nog 5 kleine jaartjes of zo en dan heb ik alles bewezen en dan lachen wij het laatst. Aha, ja, tuurlijk is dat zo. Andrea, ik zal jou eens even wat vertellen. Toen jij nog een klein jochie was, toen waren er mensen die dezelfde dingen beweerden zoals deze man hier. Ja? Die hadden ook lak aan wat alle andere mensen zeiden. En weet je wat er met hem is gebeurd? Hij is op de brandstapel beland. Wat? For real? Ja, for real. Maar het grote verschil tussen hem en mij is, hij zei het en ik zie het. Gee, je kan echt niet zo naïef zijn hoor. Sagredo, luister. In elke keuze die ik maak ligt het oordeel van een ander. Ooit begon ik een reis naar mijn stem. En in de stilte van mijn ziel hoorde ik, ik wil weten. Ik wil begrijpen. Ik wil waarheid. Ik wil feiten. En ik geloof dat dat in elk mens klinkt. We proberen allemaal de wereld te begrijpen en de logica in het leven te zien. We zoeken orde in de chaos en we noemen dat waarheid. Maar soms kijken we verkeerd. Soms ziet ze er niet zo uit zoals we dachten. Dan doet het pijn om haar onder ogen te komen. Maar moeten wij onszelf dan blind maken? Nee. Zoals ik het zie is de enige mogelijkheid om onszelf te veranderen. Ons perspectief. En haar te accepteren zoals ze is. Want de feiten zullen niet veranderen omdat wij er bang voor zijn. Ze zijn er altijd. Of wij het willen of niet. Ja, daarom zijn wij natuurlijk ook wetenschappers geworden. Precies, we zijn wetenschappers geworden om haar te leren kennen. Zonder oordeel of beperkingen. Omdat zij onze grote liefde is. Gee, even serieus. Ik vind het allemaal echt prachtig en je raakt me ook echt heel erg diep in mijn hart en zo. Maar als de waarheid toch niet verandert, laat haar dan gewoon liggen deze ene keer. Ja? Echt. Even serieus, de wereld is hier niet klaar voor. Dit verandert helemaal niks. Zo komt het niet. Maar als hij hem laat liggen, ooit zal iemand anders hem vinden. En dan krijgt iemand anders daar de credit voor. Dit is toch niet eerlijk? Dit is zijn ontdekking. Credits? Credits? Denk jij nou echt dat credits en erkenning belangrijker zijn dan zijn leven? Even serieus, we weten toch wat mensen doen, hè? Baas bijvoorbeeld, met mensen die dit soort dingen beweren. Echt waar, de wereld is hier niet klaar voor. Dan zal de wereld er maar aan moeten wennen. En ik zei toch, dit is anders. Iedereen voor mij eiste gewoon dat mensen ze geloven. Ik kan bewijzen wat ik zeg. Nou, zou dat echt verschil maken voor de mensen? En belangrijker nog, voor Baas? Alle verschil. Luister, ik geloof in de mens, in zijn gezonde verstand. En ook Baas kan daar niet aan ontsnappen. Ha, weet je waar ik in geloof? Ik geloof in de koppigheid van de mens, ja? Mensen geloven wat ze willen geloven en mensen volgen hun gevoel. En verandering is gevaarlijk. Oh ja, is dat zo? Dames en heren, als ik zeg dat dit steentje niet valt, wat zegt u dan? Wat zegt u dan? Jawel, valt wel. Ah, gee, oké, serieus, jij wil het zo spelen? Hand omhoog als u buienradar heeft gecheckt voordat u naar het Krugerplein kwam. Hand omhoog als u toevallig trek heeft in al die producten die deze week in de bonus zijn. Zo, ik op plaats van positie, zie ik zo. 1 plus 1 is. 2. 2 plus 2 is. 4. En zulke mensen zouden niet klaar zijn voor de waarheid, ze snakken ernaar. Weet je? Ik denk dat ik die 4 maandjes rond Jupiter naar prinsje Cosmo de Medici vernoem. Hallo, deze stap is echt te groot, hè? Doe het niet. En dan nodig ik hem ook uit om zichzelf te komen bekijken door de telescoop. Gigi, komt er nou echt niks bij jou binnen? Doe het niet. Sagredo, luister. Als ik een klein beetje moet slijmen om mijn onderzoeken te kunnen bekostigen, dan doe ik dat, want ik heb constant geld nodig. En weet je wat ik ook kan gebruiken? Tijd. En weet je wat ik ook kan gebruiken? Tijd. Tijd. Tijd en tijd en tijd. Tijd om mijn bewijzen uit te werken. Van wat ik nu heb is helemaal nog niks. Een armzalig stukje tekst. Daarmee kan ik niet voor de hele wereld verschijnen. Er is nu nog geen enkel bewijs dat welk hemellichaam dan ook om de zon heen draait. Maar ik ga de bewijzen leveren. Bewijzen voor iedereen. Bewijzen voor jou. Bewijzen voor deze dame. Tot baas aan toe. Oké, Gigi. Luister heel eventjes weer naar mij, hoor. Denk jij nou echt dat als jij naar baas toe stapt en zegt, baas, uw ideeën zijn fout, dat hij dan zijn dagboek erbij pakt en opschrijft 10 januari 1610. Ik ben dom. Jij bent dom als jij denkt dat je geen gevaar loopt. Ja? Echt even serieus. Moet ik er weer op terugkomen? Toen al deze dingen gebeurden, hè, toen jij zei dat je manen zag in plaats van sterren, weet je wat ik toen zag? Ik zag jou meegenomen en opgepakt worden. En toen jij zei dat jij in die nieuwe waarheden en bewijzen van jou ging geloven, toen zag ik jouw grafsteen. Gigi, vader en vriend, vermoord om de sterren. Gigi, ik geef heel erg veel om de wetenschap. Maar ik geef meer om jou. Ik geef echt veel meer om jou. Hier vandaag, omdat onze grote leider, Prins Cosmo, super nieuwsgierig is om door je kijker te kijken. Niet waar? Graag nergens aankomen, hoogheid. Uwe hoogheid, welkom in mijn huis. Wat een eer om u hier te mogen ontvangen. En u bent ook meer dan welkom, uw heren. Met genoegen. Ja, heel fijn. Zoals u uw hoogheid waarschijnlijk al weet, is het stelsel waar we nu mee werken nogal oldschool. Wat bedoelt meneer Galileo met oldschool? Nou, dat is zeg maar Furby, Musical.ly, van die kraaltjes door je tandwielen bij je ketting, of je gewone wiel, kauwgom uit een kauwgomballenstrip, dachten jullie van Tamagotchi. En hebben jullie het al gehad over de Berlijnse muur en dus. Bont op je kleding en wat dachten jullie van Dr. J? Ik bedoel het oude wereldbeeld. Dat matcht niet meer met mijn ontdekkingen. Door mijn telescoop hier zie ik sterren die er volgens de oude ideeën helemaal niet kunnen zijn. Wilt u ze zien? Wilt u hier plaatsnemen? Hier, alsjeblieft. Dank u. Ik vrees helaas dat het helemaal niet zo eenvoudig is, meneer Galilei. Niet? Voordat wij onze ogen door die kijker van u persen, willen wij graag eerst even iets anders met u bespreken. Ja, precies. We gaan niet gelijk zeggen, goh, wat een leuk nieuw perspectief brengt u in, zeg. Onze eigen ideeën zijn niets meer waard. Hup, over de schutting. Dikke doei, klaar. Voordat we daar met u meegaan, meneer Galilei, willen we graag met u in gesprek. Een debat. Een officiële taksessie. Een beetje inhoudelijk met elkaar babbelen. Ik dacht eigenlijk zo. U kijkt simpelweg door de kijker en overtuigt u zelf. Daarna gaan we in gesprek. Dan weten we tenminste waar we over praten. Dacht het niet. Onze stelling is, kunnen planeten waarvan u zegt dat u ze heeft gezien eigenlijk wel bestaan? Laten we het daar eens over hebben. Ja. Ja, precies. En als ze niet bestaan, waarom zouden we ernaar kijken? Ja, precies. En zijn die sterren van u überhaupt nodig? Aristoteles Divini Universum. Ja, zullen we in gewone taal praten? Dan kan tenminste iedereen het volgen. Wat u wilt. Wat u wilt. Wat u wilt. Uitstekend idee. Uwe hoogheid? Mijn geachte collega's en ik baseren ons op de autoriteit van niemand minder dan Aristoteles, de denker van het oude Griekenland zelf. Ja, goed. Het geloof in de goede werken van Aristoteles is één ding. Maar bewijzen die je met je handen kunt pakken, met je ogen kunt zien en met je neus kunt ruiken, een tweede. Mijne heren, in alle bescheidenheid verzoek ik u om uw ogen te gebruiken. Beste Galilee, hoe ouderwets u dat ook mag vinden, ik lees graag Aristoteles. En ik kan u verzekeren dat ik daarvoor mijn ogen goed gebruik. Ik stel mijn onderzoeken ter beschikking en men glimlacht. Ik stel mijn telescoop ter beschikking en men citeert Aristoteles. Die man had helemaal geen telescoop. Ik word hier een beetje moedeloos van. Nou, ik word er pislink van. Hé, hey, als we hier Aristoteles gaan bashen, dan zijn we snel uitgepraat. Yes! Ik ben dus, ik hoor mijn naam al voor de zesde keer vallen. Ik ben dus Aristoteles. Filosoof en wetenschapper uit 300 voor Christus. Je kent mij aan mijn Griekse look. En het witte laken die elegant over mijn armen. Ik ben beroemd! Mr. Worldwide! Uitvinder van het idee dat de aarde het middenpunt is van het heelal. Prachtig. Mijn ideeën worden al eeuwenlang nagepraat door iedereen. Mijn waarheid geldt voor alles en iedereen. Tot aan Galileo dus. Ja, het wereldbeeld van de goddelijke Aristoteles. Met zijn mystiek musicerende sferen. En de kristallen gewelven. En de kringloop van zijn hemellichamen. En de schuine hoek van de zonnebaan. En de geheimen van de satellieten, tabellen en de sterrenrijkdom van de catalogus van het zuidelijk halfrond. En de verlichte constructie van de celestiale globen is een bouwwerk van zulk orde en schoonheid dat wij ons wel tweemaal mogen bedenken voor wij deze harmonie verstoren. Prachtig gezegd, ik doe het u echt niet na. Ah, wist u dat de mens ook een ziel heeft? Weet jullie ook waar die zit? Oké, dank u wel. U verstoort nu eigenlijk een klein beetje de flow van ons verhaal. Ah. Zou uw hoogheid dan misschien nu door de telescoop willen kijken naar deze, naar uw mening, onmogelijke en onnodige sterren? Volgens mij laat uw telescoop dingen zien die niet kunnen bestaan. Dan is het misschien een niet zo betrouwbare kijker. Ja, of heeft u misschien een hele andere agenda? Het zou toch veel nuttiger zijn, meneer Galilee, als u ons uw redenen noemt waarom u aan ons oldschool stelsel twijfelt, hè? Waarom? Ja, motieven, meneer Galilee, motieven. Motieven? Ik heb helemaal geen motieven. Ik heb genoeg aan een blik op de sterren zelf en mijn aantekeningen. Als de natuur niet wilde dat we deze sterren niet zouden zien, dan had de natuur ons toch geen ogen gegeven? Kunstenaars, zouden die wellicht sterren bij u op de telescoop hebben kunnen schilderen? Zegt u nou dat meneer Galilee liegt? Zover zou ik natuurlijk niet willen gaan in aanwezigheid van onze hoogheid. Maar ik heb er iets van vernomen op de socials, dus dan zal er op zijn minst iets van waar zijn. Oh, u heeft er iets van vernomen op de socials. Dit is echt stuiten. In mijn hele leven is de waarheid, ben ik zelf nog nooit eerder zo in twijfel getrokken. Beste Galilee, ik begrijp het wel, hè. Dit instrument, het is een beetje uw kindje. En het is uitermate knap gemaakt, hoor. Daarover lijdt geen twijfel. We vragen ons alleen af of uw sterren werkelijk bestaan. Uw hypothetische sterren? Wat zijn ze dom en bang voor de waarheid. Hé, hey, dit kan echt niet. Ga je mond spoelen met zeep? Hallo, de waarheid is het kind van de tijd, niet van de autoriteit. We weten nog zoveel niet. Laat onze nieuwsgierigheid, onze kennis verbreden en ons nieuwe dingen leren. Met dit instrument heb ik een nieuw stelsel ontdekt. Maak daar dan toch gebruik van. Noemt hij ons nou ook nog achterlijk? Waarom draaien we om de roze olifant heen? Vroeger of later moet Galilei zich toch bij de feiten neerleggen. De feiten? De feiten zoals er geschreven staan. Dan wordt het hoog tijd dat er nieuwe dingen worden geschreven. Meneer, de debat ontspoort. Ik mag toch hopen dat juist wij, mensen van de wetenschap, ons niet afvragen waar de waarheid ons heen leidt? De waarheid kan ons leiden naar van alles. Het is de plicht de mensen daartegen te beschermen. Zijn de heren nog van plan te gaan kijken of niet? Absoluut. Zeker. Juist, ja. Vast een keertje. Ja, een keer. Misschien. Uw hoogheid moet voor het hofbal nog wat rust nemen. Nee, wacht. U hoeft werkelijk alleen maar heel even door de telescoop te kijken. Arrivederci. Lieve mensen, hooggeëerd publiek. Het was dus de bedoeling dat Galileo Galilei de machthebbers zover zou krijgen dat ze door de telescoop zouden kijken, zodat hij zijn bevindingen met hen zou kunnen delen. Maar helaas, ze vertikten het gewoon te kijken. En in de volgende scène zullen jullie gaan zien hoe Galileo Galilei en zijn vrienden op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om zijn ideeën met de wereld te delen. Want die schijf, die blijft. Die schijf, die blijft. Niet loslaten, zogenaamd geleerden. Maar het zijn allemaal fakers. Ze bevelen gewoon de aarde om stil te staan omdat hun kastelen andersom vallen. Ja, ze klimmen omhoog om baas zijn voeten te kussen, zodat hij ze er niet mee vertrapt. Waarom zou iemand ooit bij hun willen horen? Ja, weet je, het biedt natuurlijk wel mogelijkheden, zekerheid om door te groeien. Wat dacht je van een vast salaris? Ja, en elke maand je money hebben, dat is wel lekker, toch? Dat begrijp ik wel. Nou, we moeten iets doen om hun neus erin te krijgen. Dat ze er niet omheen kunnen dat het waar is. Een viral video? Nee, groter. Iets dat je niet direct na 5 seconden weer vergeet. Hallo, is dat wel een goed idee? Wat? Ja, sorry, maar ik vraag me toch wel af of het misschien niet beter is om het voor ons te houden, hè? Wat? Gansi, no offense naar jou, maar ik heb dit gesprek al eerder met hem gehad. En ja, zelfs ik als zijn oudste vriend een man niet kan overtuigen, dan lukt jou dat al helemaal niet. Ja, ik weet het, maar ik heb alle onderzoeken gelezen en zo, maar... Maar wat? Nou ja, mijn ouders. Wat, je ouders? Is je vader stiekem baas of zo? Is dat waarom je met ons bent komen rondhangen? Als spion? Nee. We zijn niemand. En mijn ouders ook. Maar wat is het nou precies? Het enige dat ze wel hebben is de zekerheid dat de aarde het middelpunt van het heelal is. He? Het idee dat hun oneerlijke leven ergens goed voor is. Al zijn ze maar een tandwiel en een schroefje in een machine dat net zo groot is als het hele universum zelf. Dat is het enige wat we nu skirren slaapmatjes sleept elke dag. Hansi, luister. Jullie zijn geen nobodies. Waar je vandaan komt heeft daar niks mee te maken. Het enige wat telt is waar je voor staat. Je ouders zijn belangrijk voor je. Daar sta je nu voor. Dat is sterk. Ja, oké. Maar mijn ouders niet alleen. Volgens mij zijn er heel veel mensen waarvan hun hele leven hier aan hangt. En ik ben bang dat ze het niet overleven als je die zekerheid bij hen weghaalt. Je ziet het precies verkeerd om. Ik wil ze juist beter geven. Een leven van weinig lijden en veel hoop. Ik zou denken dat jij dit juist begrijpt. Ik? Hoezo? Kijk naar andere mensen. Hebben zij mijn onderzoeken gelezen? Door mijn telescoop gekeken? Nee. Durven zij real met mij te zijn? Ik denk het niet. Chillen zij met de grootste natuurkundige van de eeuw? Enco? Nee, maar ik woon toevallig in de buurt. Ik heb gewoon geluk gehad. Nou ja, ik zie het tegenovergestelde. Hij ziet je megamind, Gansi. Precies, ik zie je verstand, Gansi. Luister, Jij wilde een ander leven dan dat van je ouders. Je hebt misschien hier en daar wat geluk gehad, maar je hebt er ook hard voor gewerkt. Je hebt keuzes gemaakt, je hebt kansen gepakt. Jij durft te hopen, jij durft vragen te stellen. Geloof je dan niet te hopen in een toekomst waarin het ook anders kan zijn voor zij die de grootste lasten in het leven dragen? Dat ze juist worden beloond voor hun harde werken, in plaats van telkens de modder in getrapt te worden met hun laatste restje hoop? Luister goed, vakantie. Wie de waarheid niet kent, is alleen een domoor. Maar wie haar wel kent en haar een leugen noemt, is een misdadiger. Als jij de waarheid wil begraven, dan ben je ook mede verantwoordelijk voor alle hoop en potentie op verandering die je daarbij mee begraaft. Is dat wat je wil? Of wil je met ons staan? Ja, nee. Ja, oké, okay, je hebt wel gelijk. Ja, oké, okay, I'm in, fuck it. Oh. Yo, Gansi, houd toch op, zeg gewoon lekker wat je wil, man. Drop alle F's die je wil, Gansi. Ja, dat is het! Dat moet je doen, Gigi! Wat, alle F's droppen? Nee, gewoon! Mensen aarde begrijpen dus! Andrea, rustig aan, gebruik je woorden. Een boek, bro. Schrijf een boek voor gewone mensen. In de gewone taal. Oh my god! Natuurlijk. Je bent geniaal, Andrea. Voor nieuwe ideeën hebben we nieuwe mensen nodig. Een compleet nieuwe doelgroep. Wie anders zit te wachten op onze nieuwe ontdekkingen en ideeën? De gewone mensen. De nobodies. De everybodies. De bazen die hun croissantjes krijgen voorgeschoteld. Op hun terrasjes, wat kan hun het schelen dat de aarde anders werkt dan ze dachten? Maar de bakkers, die het tegenkneden, zij begrijpen dat niks beweegt en zij het wordt bewogen. Ik zei nog dat je geniaal was, Andrea. Hallo, komt er nou echt helemaal niks bij jullie binnen? Over de wetenschap wordt alleen in Latijn geschreven, ja? En jij bent al zo ontzettend aan het pushen met die waarheid. En dan ga je ook nog gewoon over mensen heen walsen? Daarom. Luister, kennis is macht. Latijn is voor de weinigen. Maar de taal van de velen is de taal van de people. Is de taal van de power. Het voor de hand liggend feit is, logisch nadenken kan elk mens. Daar is onze Vogantio hier duidelijk bewijs van. Ze hebben gewoon een eerlijke kans nodig. En die ga ik ze geven met dit boek. Ik ga ze zelf redzaam maken. Alles wordt anders. We gaan de gebroken mens losbreken en laten leven in plaats van overleven. Het is tijd voor verandering. Sagredo, voel je dat dan niet? Weet je wat ik voel? Ik voel plaatsvervangende doodsangst voor jou, ja? Kijk, ik weet dat ik jou niet kan tegenhouden en ik ben een van je oudste vrienden, dus ik zal je blijven supporten. Maar ik hoop wel dat je realiseert hoe ontzettend gevaarlijk dit is. Ik hoorde alleen ik blijf je supporten, dus ik regel het mee. Precies, oké, luister. Dan beginnen wij onze observaties op eigen risico. Niet om te bewijzen dat ik gelijk heb, maar om te ontdekken hoe het daadwerkelijk zit. Dus vergeet alles wat ik gezegd heb. We kunnen niet beginnen met een nieuwe conclusie. We gaan terug naar Aristoteles, zijn theorie dat de zon draait en dat de aarde stilstaat. Elke stap, elke misstap, alles zullen we exact documenteren. Niks laten we weg, zodat iedereen die het boek leest het zal ervaren alsof ze zelf door de telescoop hebben gekeken met ons onderzoek. En pas als het bewijzen van de draaiende zon compleet mislukt is, pas dan zullen wij ons beginnen af te vragen of wij toch wel gelijk hadden en of de aarde beweegt. En pas als we het zo kunnen bewijzen dat er geen enkele twijfel over mogelijk is, pas dan zullen we het accepteren. Gang! Stel de telescoop in. Yes. I was wondering if you keep on because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. Just rise. Goedemorgen, minister Whispers, minister Listig. Goedemorgen, uw baasheid. Wat hoffelijk van u dat wij op uw brunch mogen inbreken. Zeer hoffelijk, uw baasheid. We weten hoe druk u het heeft. Kan ik nog een kopje koffie voor u inschenken? Nee, bedankt. Thee anders? Of water? Drank. Met bubbels eventueel. Een lekkere brunch mimosa. Of gewoon een shotje om de dag sterk te beginnen. Als ik wat nodig heb, verzorg mijn personeel dat voor me. Maar we doen het graag, baas. Uit respect, baas. Neemt u wel alstublieft deze exclusieve fles port van ons aan? Proberen jullie me dronken te voeren? Nog voordat mijn dag ben begonnen? Natuurlijk niet, baas. Simpelweg een blijk van waardering voor de tijd die je ons gunt. Voorzichtig, ministers. Als jullie nog harder slijmen, gaan jullie nog uitglijden. Wat willen jullie? Baas. We wilden het met u hebben over bepaalde... Zorgwekkende zaken. Zeer zorgwekkende zaken. Wat voor zaken? Spreek je uit? Het boek. Galileo's boek. Ah, de discursie. Ja? Goed geschreven, vind ik. Jullie weten dat ik ook uit de wetenschap kom. En I can tell you, meneer Galilei is niet dom. Er is niemand die zijn logica kan betwisten. Niemand, baas? Wij dachten zo, u kan alles. Is uw woord niet wet en waarheid? Of course. Ja, toch? Dat dachten wij ook. Ja, anders was u niet de grote baas. Al te indrukwekkender en verrassender dat u zo gracieus bent naar meneer Galilei. En waarom zo verrast, minister Whispers? Ben ik niet altijd indrukwekkend en gracieus? Vanzelfsprekend? Absoluut. Maar vindt u het dan niet erg dat hij u zo bespot in zijn boek? Ja, pikt u dat? Waar heb je het over? Hij mocht het boek voor me schrijven als hij aan het eind zou zeggen dat mijn wet het laatste woord heeft. En daar heeft hij zich netjes aan gehouden. Helemaal niet. In het boek discussiëren twee mensen. Een verstandige. En een trumper. Een stumpert. Een oem. Een sekkel. De een verdedigen worden meneer Galilei's ideeën. En de ander de leer van Aristoteles die u aanhoudt. En door wie worden de laatste opmerkingen uitgesproken, uw baasheid? Oh. Welke spreekt voor ons? Nou. Niet de verstandige. Dus de sukkel. Pestering, merk. Ja, en dat is precies ons sentiment, baas. Ja, daarom zijn wij hier. Ja, om u te waarschuwen, baas. Wij willen niet dat u belachelijk gemaakt wordt. Dat u positie bang doet. En wij zijn bang dat als het zo doorgaat... Dat het heel goed zou kunnen gebeuren. U ziet, Galileo is niet de vriend die hij zich voordoet. Hij is sluw. Hij weet precies wat hij doet. Waarom denkt u anders dat hij het boek in de taal van het volk heeft geschreven? In plaats van het Latijn, zoals we dat al eeuwen doen. Zoals het hoort. Nu krijgen ze overal ideeën. Gaan ze zelf nadenken. So what? Een beetje nadenken mag toch wel. Dat gepeupel mag wel een keertje hun hersens gebruiken in plaats van hun handen. Dat maakt mijn werklast lichter. Maar ziet u dan niet wat voor gevolgen dat kan hebben? Ziet u niet waar naartoe kan leiden? Ik zie alles. Wij proberen alleen te zeggen... Meneer Galilei denkt door zijn telescoop de sterren anders te zien. En misschien moet u uw telescoop iets meer op Galileo richten. Om hem wat duidelijker te zien. U weet dat zijn uitspraken ingaan tegen uw woorden. Uw wetten. Uw waarheid. Uw zekerheid. En de hele wereld. Leiders en volk. Iedereen kijkt naar u. Voor leiding. Voor richting. Voor uw voorbeeld. Zij geloven in u. Leunen op u. Bouwen op u. Op uw stabiliteit. Op uw onveranderlijkheid. Uw standvastigheid. Dat is tot nu toe hoe het altijd is geweest. Zoals het hoort. Daar is een baas voor. Maar... Nu beginnen ze te twijfelen. Wat is waar? Wat is fake nieuws? Wat is boven en wat is beneden? Moet jouw vrouw niet eigenlijk mijn vrouw zijn? Waarom ga ik als schooier niet in het paleis van baas wonen? Waarom kan ik als man zonder kinderen geen grootmoeder zijn? Ze twijfelen aan alles. Ze twijfelen aan u. En als u het hierover fout heeft? Waarover dan nog meer? En als u het niet weet? Waarom zouden ze dan nog doen wat u zegt? En wat weet u dan eigenlijk wel? Weet u dan zelf wel wat u aan het doen bent? En zo niet, wie weet het dan wel? Misschien Galileo? Het zal niet lang meer duren voordat ze twijfelen aan al uw andere wetten en besluiten. Voordat ze zelf denken beter te weten wat goed voor ze is. Voordat ze geen medicijn meer willen als u zegt dat ze beter zal maken. Voordat ze niet thuis blijven als u zegt dat het gevaarlijk is buiten. Willen ze zelf inspraak op de wetten? Willen ze zelf kiezen wie ze willen volgen? Willen ze zelf de baas zijn? En gaan ze rellen tegen alles wat u met zoveel moeite heeft opgebouwd? Baas! Hij hitst de mensen op. Of hij pant ze in. En nu betekenen Aristoteles en zijn leer... waarop u alles baseert. Niks meer dan een dode hond voor. En? Enough! Ik ben baas en I'm not a dead dog. Hij denkt hiermee weg te komen. Als hij een probleem wil zijn, dan los ik hem al op. Voorgoed? Als suiker in de thee. Als zout in de zee. Nee, nee, nee, ministers. Hij is toch geen een of andere wappie met complottheorieën? Hij is de grootste natuurkundige van onze tijd. Willem Leiders, luister naar hem. Iedereen kent wie hij is. Als hij ineens verdwijnt, gaan ze met hun vingers mij aanwijzen. Dat moet tactisch aangepakt worden. Tactisch. Nou, sorry hoor. Ik ben Galileo niet, dat is een superbrein. Ja, je moet gelijk zo gemeen te doen. Natuurlijk is Galileo van de wetenschap. De logica. He will listen to reason. Hij heeft het verstaan om zijn positie te begrijpen. Als we hem uitnodigen voor een tour rond onze gevangenissen. We will give him the VIP treatment. Uw wijsheid inspireert ons, baas. We gaan gelijk aan de slag. Hij zal voor de rechter komen. Galilei is opgeroepen om berecht te worden wegens het geloven en verspreiden van leugens die tegen de macht ingaan. Het geloven en verspreiden van leugens die tegen de macht ingaan. Sterren schreeuwen, aan de hemel, naar de wereld, schijnen om gezien te worden. Maar alleen hij hoorde de sterren zingen. Alleen hij zag dat ze dansen op muziek die wij niet kunnen horen. Hij heeft het geheim gehoord, ontdekt en toen ontcijferd. De wereld staat niet in het midden, maar danst met de planeten mee. En is dat niet juist mooier zo? Om samen te bewegen, mee te deinen door het duister, deel te zijn van een geheel, in plaats van stil te staan in het midden. Alleen te kijken vanuit één punt en altijd alleen te zijn. Ja, politie is het. Maar de mens die wil het niet horen, die kijkt niet verder dan zijn neus. Die is graag haantje de voorste, die is liever pretentieus. Maar hij zal nooit buigen. Nee, hij gaat hen overtuigen. Met iets groots, iets schokkends. Met zijn dood. Een offer. Hij gaat sterven voor de wereld. Voor het lot van de planeten. Want de waarheid is het waard. Nu wordt hij nooit vergeten. Nu wordt hij martelaar. En ik volg hem direct. Als het zou moeten, in zijn voeten. Ik zal lijden zoals hij. En wij zullen zijn werk afmaken. Wij zullen zijn woord verspreiden. Het boek van de wetenschap. met waarheid als het hoogste goed. Waar hij voor ten onder gaat. Te vroeg, maar wel onaangetast. Een ander eind is ongepast. Lieve mensen, hoogheer publiek. Jullie hebben kunnen zien hoezeer Andrea gelooft in de standvastigheid van Galileo Galilei. In de volgende scène zien we hem op weg naar de rechtbank. Onderweg ontmoet hij de mensen voor wie hij met heel veel liefde zijn boek geschreven heeft. Maar helaas, ze reageren een heel klein beetje anders dan hij had verwacht. Een heel klein beetje anders dan hij had gehoopt. Een heel klein beetje anders dan hij had verwacht. Een heel klein beetje anders dan hij had gehoopt. Hey, er is een jongens. Informatie. Kom op, geef me een warm welkom. Hey, Galileo! Oké. Goed, hoi, hallo, hey, goed. Wat is hier precies aan de hand? Ik vorm een erehaag voor je, man. Om je namens een heleboel mensen een warm welkom te heten. Zo op weg naar je proces. Oké, dankjewel. Ik ben hier graag. Maar ik weet niet, die fakkels zo dicht om me heen, is dat niet een beetje gevaarlijk? Of is het net zoiets als kerstlichtjes? Ach, die fakkels doe je toch zeker niet? Nee, stel je niet zo aan. Het is juist gezellig. Ontvang je juist met warmte, man. Met een vlam van gezelligheid. Ah, de vlam van gezelligheid. Ja. Maar dat brandt wel. Oh, wij steken niemand in brand. Nee, niemand vliegt in de hens, hoor. Zoiets doen wij niet. Niet onze intentie in ieder geval. Nou, ik zit toch niet helemaal in hoe dit hoort bij een vriendelijk onthaal. Hoezo? Ja, is toch alleen maar mooi? Is toch prachtig? Een fakkel? Daar heb ik alleen maar fijne associaties bij. Ik denk puur en alleen aan licht en warmte. Ja, voel het. Puur is puur. Als er iemand met een fakkel naar me toe komt, dan vraag ik gewoon... Janne, wil je een kopje koffie? Nou, ik heb er toch wel een beetje mijn vraagtekens bij. Je kan er wel over gaan zeiken, jongen. Maar je kan er ook gewoon van genieten, hè? Ja, jij zou je vereerd mogen voelen dat wij hier vandaag speciaal voor jou zijn. Precies. Zijn je speciaal voor jou gekomen met erevakkels... om er zeker van te zijn dat je een verlicht pad bewandelt naar de rechtbank. Ja, nee, goed, maar... Je bent een volwassen vent. Ga er dan ook eens een echte vent doorheen. Pardon? Tja, als je te dicht bij de waarheid komt, dan wil je weglopen, hè? Ik? Weglopen voor de waarheid? Sorry. Nou, jij kan ook gewoon naar binnen lopen en verantwoording nemen voor je daden. Ja, inderdaad. Of denk jij nou, als ik een klein beetje zielig hier ga lopen piepen, dan krijgen ze daar bij die rechtbank misschien wel medelijden met mij? En dan skippen ze mijn zaak? Ik hoef helemaal geen medelijden. Ik was juist op weg naar de rechtbank. Maar u staat mij hier een beetje op te wachten om te beweren dat ik hier niet durf te komen. Terwijl ik mezelf helemaal kapot werk. En niet voor mezelf of voor de overheid, maar voor u. Het wordt je zeker te heet onder je voeten, hè, Snowflake? Ja, sorry hoor, maar jij doet het helemaal niet voor ons. Je bent niet voor ons. Wat doe je zo? Ja. Ongelooflijk defensief? Ja, je denkt zeker omdat wij niet hoog opgeleid zijn dat we zomaar alles van jou gaan aannemen. Je denkt dat je ons makkelijk kan manipuleren, hè? Maar wat hebben wij nou aan je conspiracy theories, hè? Waarom zou jij het nou beter weten dan, de hele wereld? wil jij überhaupt zo nodig de wereld veranderen? We weten toch al duizenden jaren dat wij in het middelpunt van het heelal staan. En dat is niet zomaar, hè? Dat betekent iets. Alles wat hier gebeurt, alles wat wij doen, betekent daarom iets. En nu wil jij zeggen dat het niet zo is? Nu zijn onze kinderen bang, onze families maken ruzie en dat is allemaal jouw schuld. Luister. Dus zeg niet dat je het voor ons doet. Luister. Het is mijn oprechte overtuiging dat de waarheid nooit ontkend mag worden, ongeacht de consequenties. Laat maar zien hoe je met je oprechte overtuiging de martelkamer trotseert. De martelkamer? Ga toch op. Baas en ik hebben een uitstekende verstandhouding met elkaar. Ik ga gewoon wat misverstanden omtrent de publicatie van mijn boek ophelderen. Meer is het niet. Verandering is moeilijk. Maar omdat ze het niet begrijpen, betekent niet dat het niet klopt. Ze kunnen hun ogen ervoor sluiten, maar dat betekent niet dat het er niet is. Baas is een wetenschapper. Hij zal wel begrijpen dat de waarheid nooit ontkend kan worden. Hij zal inzien dat het verbergen van de waarheid nooit stand kan houden. En de telescopen zijn beschikbaar voor iedereen. En er zullen geheid mensen zijn die ook hun blik naar de hemel zullen werpen om zelf de majesteit van de sterren te aanschouwen. De majesteit van het universum te aanschouwen. En gebruiken ze hun ogen, dan gebruiken ze misschien ook hun verstand. Dan zullen ze zelf zien hoe het zit. Eén persoon kan de mond gesnoerd worden. Maar niemand kan de hele hemel en al haar sterren censureren. Wie de waarheid niet kent, is alleen een domoor. Maar wie haar wel kent en haar een leugen noemt, is een misdadiger. Thank you. Galilei zweert met oprechte overtuiging af alles wat hij heeft beweerd. Namelijk dat de aarde draait en dat de zon het stilstaand middelpunt is. Hij vervloekt en verfoeit alle leugens en dwalingen van zijn geest en alle uitingen die in strijd zijn met Baas en zijn wetboek. Hij accepteert de milde en genadevolle consequentie van een leven in ballingschap. Een leven in ballingschap. Thank you. Andrea Sarti, Fulgencio Sago di Dia, Sagredo Leopato, Fulgencio di Corno, hier is de aarde draait door! Goedenavond mensen, hartelijk welkom bij de aarde draait door met een speciale aflevering over de beroemde, beruchte Galileo Galilei. Hij kan er natuurlijk zelf niet bij zijn vanavond, daarom de mensen die het dichtst bij hem stonden. Maar nu eerst naar onze vaste tafeldame, Marie van het Volk. Marie, wat geweldig dat je er bent. Heb je je lichtjes meegenomen? Nou, ik mocht mijn fakkels niet meenemen, de set op. Maar ik zal mijn best doen om het toch gezellig te maken. Dankjewel, Marie. Zoals we weten was Marie geen voorstander van de theorieën van Galileo. En daar liet ze geen gras over groeien. Nee, zeker niet. Nee, want ik was van team MACA, Make Aarde Center Again. Ondertussen heeft Baas de rechtszaak gewonnen en werd Galileo Galilei gedwongen om zijn woorden terug te nemen. Ook werd hem een levenslang schrijfverbod opgelegd en kwam hij terecht in een ballingschap. Toch zal zijn naam niet vergeten worden. Is dat omdat hij een genie is die heeft bewezen dat de aarde draait? Of is hij zelf gewoon een beetje doorgedraaid? Wat? Ik denk het wel. We gaan terugluisteren naar een moment wat maakte dat de wereld stilstond voor onze gasten. Het moment van de waarheid. Ik, Galileo Galilei, zweer met oprechte overtuiging af wat ik heb beweerd. Namelijk dat de aarde beweegt en dat de zon het stilstaand middelpunt is. Ik verfoei en vervloek deze dwalingen en leugens en ook elke andere opvatting die in strijd is met Baas en zijn wetboek. Voor mijn misdaden accepteer ik de milde en genadevolle consequentie van een leven in ballingschap. Andrea, dit moment heeft jou gebroken. Wat gaat er door je heen nu je dit weer zo terughoort? Ja, kippenvel natuurlijk, maar eigenlijk vond ik het helemaal... En Fulgencio, zei dat Sony, jullie waren vrij fel op social media na de val van... noemen jullie hem eigenlijk nog Gigi? Die naam spreek ik niet meer uit. Ja, ik ben nog steeds salty hoor. Ja, hij heeft zijn waarheid, onze waarheid gemaakt en het toen weggetiefd alsof het niks was. Ja, jullie hebben er zelf toch voor gekozen om achter hem te staan? Zijn gouden regel was dat je de waarheid nooit verbreekt. Maar dat heeft hij dus nu wel op het allerbelangrijkste moment zelf gedaan. Ja. Daarom heb ik een verrassing voor jullie. Het boek van de maand. De discursie. Het boek wat er nooit geschreven had mogen worden. Maar wat toch geschreven is door Galileo Galilei in ballingschap. In het geheim. Andrea, na alles heb jij dit mogelijk gemaakt. Wacht even. Ben je naar hem toe gegaan? Ja, nou weet je, na wat hij had gedaan, dat vrat me gewoon echt op. Dus ik ben toch de feiten gaan halen, zoals hij mij altijd heeft geleerd. En wat bleek nou? Hij was toch gewoon de oude Gigi, zoals we hem altijd hebben gekend. Ja, hij is gewoon gebrainwashed toen hij kind was. Hij kon de waarheid alleen redden door erover te liegen. En dat heeft hij gedaan. In zijn eentje. In het donker. Sagredo had gewoon gelijk. Hij heeft het in het donker geschreven. Hij is er gewoon blind voor geworden. Deze waarheid hakt er wel in, zeker. Sagredo, hoe is het voor jou om te horen dat Galilei eindelijk toch naar je heeft geluisterd? Ja, wat wil je dat ik ervan vind? Boos, blij, verdrietig? Het is niet alsof het iets aan de situatie verandert. Het is alleen wel zo dat het nooit zo ver had hoeven komen. Ja, het had nog veel verder kunnen komen als hij het volgehouden. Toch? En hij had alle bewijs, dus... Bewijs. Hoe bedoel je bewijs? Nou, ik heb hier even doorheen zitten bladeren en eens even hier en daar wat gelezen. Maar het is volgens mij nog steeds een broodje aap, hoor. Zoiets kan je kan alles tegenwoordig heel goed faken met AI, weet je? Ook die zogenaamde bewijzen. Die feiten kan je zelfs checken, lieve schat. Ja, checken. Weet je dat die mooie Galileo van jullie, die beweerde dat je de waarheid, dat kon je ook voelen. Nou, als ik dit voel, dat voelt hartstikke nep. Wetenschap is ook maar een mening. Wat een vette bullshit, Marie. Ja, dat is ook een mening. Ja, en zo zijn we weer aangekomen bij het allerlaatste onderdeel van deze avond. Hier gekomen als gast, voormalig onderzoeker en speler. De regie heeft haar skills niet gezien, de schrijvers hebben het niet gezien. Maar wij, van de aarde draait door, hebben het grote poëtische talent in haar ontdekt. Laat jouw woorden voor ons dansen, Federzoni. Neem ons mee naar het einde. Ja, ik heb even iets geschreven. Het gaat over wat we vanavond allemaal hebben gezien. En ik lees het graag voor jullie voor. Ik zie wat jij niet ziet. En jij ziet wat ik niet zie. Want jij zit daar en ik sta hier, blind door spotlights in mijn ogen, net als sterrenlicht door telescopen. Ik kijk alleen nog maar naar boven, maar mijn hoofd was neergebogen. Maar wie ziet wat wij niet zien? De overwinnaar bepaalt wat waar mag zijn, verliezers worden uitgewist en is waarheid uit de activisme? Zie jij heldendaden of zie jij verraders? Ik zie feiten verwikkeld in ik vind en jij voelt, verstand zegt verlangen doet, verhuld in leugens en theorieën, waarheid in eindeloze mysterieën. En de werkelijkheid zoals ik hem zie is dezelfde zoals de jouwe niet. Dus zeg me hoe jouw wereld eruit mag zien. En anders uitziet dan de mijne. En stel me vragen. Laten we praten. Zodat ik zie wat jij ook ziet. Dank u wel. Dit was de première van Gigi Galileo Galileo. Mag ik nog één keer een applaus voor deze actrice? Ik noem ze even bij naam. Pablo van Deffen. Jaika Koot. Milan Diekman. Valentina Caporossi. Shiva Zital. Godfrey Lade. Wil Erens de Braven. Willemijn de Rijk, Sigrid de Maas van Sterling, Eveline Tors en de kleintjes Marwa, Nawal, Fatima, Elnata, Taima, Nia en Rishaine. Hè? Nizar! Huh? En, sorry, maar het is natuurlijk zo dat Aristoteles even apart genoemd moet worden. Komt eraan. Voor het eerst de regie van de kids die jullie vanavond met letters in hun handjes hebben gezien, was in handen van Yasmina Amiani en Eveline Torres, die staat daar. Voor het eerst hebben we speciaal gecomponeerde live muziek van Cato Fluitsma en Christian Marke. Het origineel van Brecht is samen met de spelers helemaal hertaald. We hebben maandenlang achter de papiertjes gezeten en gekeken hoe zijn taal de taal van nu zou kunnen worden. En ingemengd met alle ideeën en improvisaties en schrijfopdrachten zijn de teksten samengesteld door Karin van Assendelft en Saleha Aladi. Een project als dit kan echt niet bestaan zonder de inzet van mensen voor, maar ook echt achter de schermen. Dus ik wil jullie allemaal uitnodigen om hierheen te komen. Dankjewel de mensen voor het decor. De kostuums. PR en communicatie. De catering van Karina Scherpen. En buig maar even, en buig maar even. En natuurlijk de productie. En de ene kant, die kant op. En deze kant op. Ja. Ik ben nog even van mijn briefje af aan het spieken, jongens. Het is première. En natuurlijk, precies zodat ik niemand vergeet, belangrijk, de techniek. De afgelopen maanden zijn we door de straten heen getrokken met de vraag: waarom hebben we het eigenlijk zoveel over de waarheid? Want dat is wat we om ons heen hoorden. Daarom zijn we dit project gestart. We hebben met mensen gepraat op de pleinen hier in Oost. We hebben met experts gesproken. En al die ideeën zijn meegegaan het decor in het toneelstuk. En zijn ook bij ons terechtgekomen. En ons... Dat zijn Nout Verhaven en Janine Toussaint, die ook verantwoordelijk zijn voor het decor en voor de grafische vormgeving. Wij zijn Moving Arts Project. En we maken dit soort projecten al 12 jaar op de straten en de pleinen van Amsterdam. En daar zijn we heel erg blij mee. Ik moet nog heel even bedanken het AFK, de gemeente Amsterdam, het Oranje Fonds, het VSB Fonds, Vriendenloterij Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ik zou zeggen, dank u wel dat u er was. Het was heel erg fijn. Als u... Oh. En natuurlijk onze lieftallige regisseuse, Diane Assauer. Als u deze voorstelling heeft genoten, vertel het vooral door aan andere mensen. Als u nog even op de foto wilt met de waarheid, kan dat natuurlijk uiteraard. Er zijn ook nog andere dingen als vooroordelen en wappie en normie en zo. Daarnaast wil ik u vragen om de enquête in te vullen als u dadelijk naar huis gaat. En bovenal wil ik u heel erg hartelijk danken dat u er was. Een hele fijne avond. En dit is Diane Elshout, regie. De bar is open. Ja, de bar is open. Ga vooral iets drinken. Nou, dit was... Galileo Galilei, een voorstelling. Zo, nou en? Prachtig hè? Wat een, dat jullie voor de voorstelling al even gesproken. Ja, precies. Maar wat een tekst, wat een talenten. En, ja, mooi hè? Ja, de waarheid hè? Ja, waar ga je heen en met wie ga je om? Ja, dat is ja. Nou, geweldig, zeg ja. maar. Ja, nou, dat is wel goed. Ja, de waarheid. Hey. Ja, ik ben wel van moet zeggen. Van mij standaard. Ik ben gewend. Van ja, voor mij is het. Maar weet je, het is heel leuk. Natuurlijk om mensen bij elkaar te brengen. Kijk, het Movie Art Project, en naam zegt het al, bewegende kunstproject. Ja. Dat, kijk, ze zei al, van, we doen het met z'n allen, zonder allen krijgt die succes niet. Ja. Dat is heel belangrijk. Het is een enorme club mensen inderdaad. En ik moet eerlijk zeggen, echt hoor, als ik heel eerlijk openlijk mag zijn. Ja. Het is zo'n zwaar proces, dat doe je niet zomaar 1, 2, 3. Het heeft dagen nodig. Ja, maanden zijn ze mee bezig geweest. Ja, maanden. Maar ik heb me wel eerder teruggetrokken. Maar mijn ervaring is leuk, maar natuurlijk, ik heb gemerkt, ik ga weer terug naar de stage, ik ga niet meer de koor doen. Ik bedoel niet dat ik negatief ben hoor, maar ik heb nu geproefd, het is zo zwaar. Ja, jouw rol is anders. Ja, zeker weten. Ja. Kijk, ik heb alle respect wat ze doen, het is niks voor mijn decor. Ik ben liever performer weer terug. Ja. Nou, in ieder geval, ik dank voor de tijd, bedankt dat u toch een tweede kans mij gegeven om dit interview te doen. Dank u wel. Ja, dankjewel man. Eens gelijk, dank u wel. U ook bedankt, fijne avond. Ja. Wie was er nou net die hier stond, die heel graag iets wilde zeggen? Nou, die is weg. Hallo. Goedendag. En wat vonden jullie van de voorstelling? Heel mooi. Ja, hè? Heel leuk gedaan, zeker. Goed gedaan. Ja. Ja, dat is mooi. En weten we nu wat de waarheid is eigenlijk al? Of, De waarheid ligt altijd in het midden, hè? Oh, kijk hier, daar is hij. Ja, dankjewel. Het was de microfoon die in het midden was. Ik ga even verder zoeken. Ja, die lampen die verblinden mij een beetje. Dus ik zie hier niet zo heel goed wat er onder gebeurt. Even praten met Galilei. Hey, Galilei. Hi. Hey, wil je een computer? Hi, ik zit hier, we hebben net de voorstelling gespeeld en ik zit hier met mijn neefje, hoe heet je? Mijn neefje. Manu. En hij heeft het net gezien en ik wilde hem net vragen, hoe oud ben jij Manu? Zes. Je hebt net de voorstelling gezien waar je oom in heeft gespeeld. En vond je het leerzaam? Heb je iets geleerd, denk je? Weet ik niet. Nee, moet je er nog even over nadenken? Ja. Oké. Vond je het wel mooi? Ja. Ja? Ja? Wat vond je de leukste scène? Nou, ik vond het leuk dat, dat die fakkel zo kwam, want ik heb nog nooit een fakkel gezien. Nog nooit een fakkel gezien? Die fakkelscène was leuk, hè? Ja. Mooi, hè, vuur? Ja, het leek, maar jij stak je vinger in. Ja, ik ging mijn hand er even doorheen halen. Als je het heel kort doet, dan voel je het niet. Maar waar ging die scène over dan? Oh, nou, ik weet het eigenlijk niet, over dat het gezellig was. Ah. Ja, sommige mensen vonden het gezellig, maar andere mensen dachten van nou... Jij vond het niet gezellig. Nee, ik was een beetje boos, hè? Ja. Ik was een beetje boos daar, maar goed. Ja. Dan ga je het aanbevelen aan vriendjes? Klopt. Nou, dit? Zeg je van, oh, wat, we gaan het nog vaker spelen. Ga je dan tegen je vriendjes zeggen, oh, je moet ook kijken, het is leuk. Oké. Ja? Ja, doe maar, joh. Het is hartstikke leuk voor iedereen. Oké, nou ja, je hoort het. Wordt aanbevolen door Manu van 6. Kom naar Galileo Galilei. Manu vond het cool. En daar ben ik blij om. Als hij het cool vindt, dan vind ik het ook cool. Ja, dankjewel. 6, ben je pas 6? Nou, ik zal Manu even met rust laten. Zo, gaan we even backstage. Wel dan. Hallo. Hallo. Nou, dat ging goed, hè? Dit ging heel goed. Ja, ja. Ik ben een blij mens. Ja, je staat helemaal te stralen. Ja, echt, dat klopt. Nou, geweldig. Ja, ik vond het ook mooi. Ging goed ook, ja. Ja. Vond het goed uit. Ja, ik zat wel op de blauwbekken, zeg. Hey, ja, het is wel een beetje koud, hè? Koud geworden opeens. Het is ineens koud geworden, maar, het is een hartverwarmende voorstelling, dus dank je wel. En, wat kan ik dan verder vragen? Dat weet ik nog niet. Kom hier later toch nog even. Hoe heb je het ervaren? Ik heb het kunnen zien. Ja. Ik heb het voor het eerst gezien. Dat is heel fijn. Ja, het is voor de eerste keer waarschijnlijk dat je niet mee mag bloeien. Nee, op een gegeven moment heb je hem deelt in je hoofd en dat vult zich dan langzaam in. Ja. En op een gegeven moment zie je het echt. Ja. Ja, dus, tot nu toe heb je natuurlijk steeds lopen pushen. Het eind hebben we vanmiddag pas gemaakt. Ja, dat hoorde ik. Ja. Dat is al een beetje gemeen hoor, vind ik. moest iedereen zijn tekst weer opnieuw in zijn hoofd stampen. Ja, ach, ja. Zijn ze gewend. Ja. Als je altijd alleen maar hetzelfde wil doen, dan kun je beter een ander vak kiezen. Ja. En heb je nou nog, ga je nou nog mensen bestraffend toespreken voor de volgende voorstelling, of niet? Nee, bestraffend doe ik nooit. Nee, nee, maar ik wil... Nee, het waren eigenlijk er waren eigenlijk geen grote dingen. Nee, hè? Nee, nee. Nee. Milan, kom eens even hier. Oh. Wat ging dat? Ja, ging goed, hè? Niet storen. Oh, zoveel beter dan gisteren. Was ik zo blij om. Ja. Nee, ga ik niet. En jouw solo? Gaan we naar voren gaan. Ja, nog meer. Ik ga nog even verder kijken of iemand nog iets wil zeggen. Ik sta daar maar voor. Oh, dat is mooi. Hey! En meneer van de radio, wat vond u? Heeft u genoten van de voorstelling, ondanks de kou, de ijzige kou? Ik vond het een mooie voorstelling. Ik moest mezelf wel wat extra inpakken, maar... Je had beter een thermohemdje aan kunnen doen, maar dat wisten we allemaal niet, dat het opeens zo koud zou worden. We waren zo blij dat het droog was, dat opeens de kou ons overviel. Maar ik had een beetje medelijden met jou, want je moest spelen. Ik kan me voorstellen dat je hele koude handen kreeg. Ik kreeg op een gegeven moment een beetje koude handen, maar het ging wel. Ik ben gewend als kerstman te fungeren, dus ik ben wel wat gewend. Ja, maar vond je het goed gaan, zelf? Jawel. Ja, toch? Ja. Ja. Ja. Ik vond het gewoon... Alles bij elkaar ging het sowieso goed. Ja, het is gewoon wel een heel bijzonder geheel, vind ik. Van allerlei mensen. En ik vind het ook vrij diepzinnig. Dat vind ik ook fijn. Ja. Dus. Ja, nou ja, ja, waarheid is geen peulenschilletje. Nee, hè? Heb je al het publiek ga je vragen wat ze vonden? Ja, ik heb een paar gevraagd. Ik geef een plassen. Oh ja, dat moet ook gebeuren. Ja, dat was duidelijk. even kijken. Ah, je bent een formulier aan het invullen. Dat gaat over, klopt. Gaat over de voorstelling. Kun je het een beetje lezen? Het is moeilijk, hè, met het licht. Ja. wat vul je allemaal in? Nou ja, wat ik van de voorstelling vond en hoe ik het heb, hoe ik het heb gehoord. Oh ja. Ja. Dus, vond je het een mooie voorstelling? Ja, zeker. Ja? Zeker, ja. Ja. Ze komen altijd wel met verrassende dingen, vind ik. Ik volg ze al jaren, sinds mijn neef hierin zit eigenlijk. En ze komen elke keer weer met De Kleine Prins bijvoorbeeld. En, nu ook weer een andere voorstelling. Dus, ze verrassen me elke keer weer. Ja. Dus, nou, maar ik vond het echt mooi. Ja. Ja. Ja. Oh, en daar is de moeder. En? Geweldig. Ja, toch? Ja. Dat ging hartstikke goed, hè? Hartstikke goed. Ja. Super trots op hem. Ja, ja. Ja. Vond jij het ook lekker gaan? Het ging fantastisch. Ja, toch? Ja, ik, het is echt nergens op aan te merken. Ja, volgens mij was het al helemaal zoals het moest. Zoals het moest, wat we al hadden besproken net, ja. Toch? Ja. Zeker. Ja. Het ging echt fantastisch. Ja. Wat vond jij ervan? Ik vond het mooi. Ik zo. Heb genoten. Goed zo. Ja. Goed zo. Ja. Ja. Top. Dus ik... was er niet altijd helemaal met mijn hoofd bij, want ik dat zit natuurlijk ik. Ook met... Nee, dat snap ik, dat snap ik. Ook bezig, maar ik vond het een mooie voorstelling. Tof, dankjewel. En we gaan lekker verder denken over de waarheid. Zeker. Dus, dankjewel. Helemaal goed. Hey baas. Vind je het nog steeds leuk om baas te zijn? Hallo. Dat wil ik nog een keer gaan doen. Ik wil het herhalen. Ja, hè? Ja. Ja. Vond je er wel echt goed uitzien. Serieus? Ja, als een echt... ja. Goed om te horen. Een heerser. Ja. Een dictateur. Okay. Ja, maar vond je het zelf ook goed gaan? Net nog niet zoals het hoort. Nee? Nee. Waarom niet? Ik vond jou juist heel goed, omdat je tijd nam. Ja, ja. Dat is heel belangrijk. Er zijn kleine dingetjes dat nog beter kan. Ja, ja. Ja, maar dat denk ik dat het voor het publiek niet te zien is. Nee, precies. Gewoon voor mijn gevoel zijn bepaalde dingen. Ja, ja. Mimiek en nog de baas versterken, zeg maar. Maar dat is, weet je, dat is altijd, dat is, dat, dan voel je zelf die details, maar het publiek is inderdaad, die weet die details niet, dus die mist het niet. Ja, absoluut. Alleen als je de details wel hebt, dan wordt het mooier. Dus ik weet het, ja. Dat is hem, dat is hem. Maar ik geef hem wel een 8. Ja, toch? Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. En verder weet ik het eigenlijk ook niet wat ik je wil vragen. Wil je nog iets zeggen? Kom alsjeblieft nog die rest van de voorstellingen zien voor de mensen die luisteren. Ja. We hebben nog morgen en overmorgen en de volgende weekend ook nog. Ja, volgende weekend, donderdag, vrijdag, juist. Zaterdag, zondag. Dus de waarheid is op het Kroegenplein te ervaren. Nou, ja, de letters zijn wel te ervaren, maar of we nou ook de echte waarheid kunnen ervaren. Laat ze maar komen, dan horen we het wel. Ja, of zijn het ervaren of niet. Kom ontdekken of je de waarheid kan vinden op het plein. Dus dat. Ja. Nou, dankjewel. En luister vooral naar Pataboe. Ja, ook luister Pataboe, want dan ben je altijd op de hoogte van alles. Juist. Nou, bedankt zou ik zeggen. Ja, dankjewel man. Oké. Nou, eens even kijken. Hallo, we zijn live op Radio Pataboe. Jullie hebben het voorstelling gezien. Oh, iedereen rent weg. Ja. U niet. We zijn niet zo live aangesteld. Oh. En waar zijn we op? Radio Pataboe. Oh, dat zegt mij helemaal niks. Maar... Nee, dat is vrije radio. Dus we hebben nergens last van. Internetradio. Ja, dat moet wel tegenwoordig. Ja, vroeger niet, maar nu gaat niet anders. Maar u hebt de voorstelling gezien? Nee, ik heb de voorstelling gezien, ja. En, grootste deel. Nou, de goede poging om te laten zien het irrationele van de mensen. En de poging om de natuur te begrijpen. En de weerstand die dat oproept. Ja. Ja, de verandering. Ja, de verandering en het feit dat sommige mensen zelf vastgeroest kunnen zitten in hun waarheid, dat een andere waarheid niet meer binnendringt. Die niet door kan dringen. Ja, ja. Ja. En ik vond dat het erg leuk hertaald is met veel moderne woordgrappen. En laat ook zien dat er niks veranderd is in een boel opzichten. Dat, Ken jij het oorspronkelijk stuk van Richter Voet? Nee. Ja. Nee. Daar ben ik dan eigenlijk nu wel heel nieuwsgierig naar, wat er dan anders is. Oh ja. Want die Aristoteles, die klopt natuurlijk voor gemeten. Die hoort helemaal nee, die heeft het maar verkondigd. Ja, Die komt opeens maar van zijn volk af. Ja. Maar anders moet je met de tekstschrijvers even praten. Die zit daar trouwens aan tafel, die mevrouw. Oh ja. Dat is Karin van Assendelft. Ja. Die had net ook al even gekomen. Maar ga je het aanbevelen aan jazeker, ja. Oh, nou, helemaal, ik ben de penningmeester jaren geweest van deze mensen. Dus, en ik mocht vanavond aan de kassa zitten. Dus ik heb een kleine bijdrage kunnen leveren. Nou, hartstikke mooi, dankjewel. Graag gedaan. Oh, ja. Zo. Nou, die ga ik even niet storen, kan niet. Ah. Ja. Hallo, hoi. We zijn live op Radio Potterpoel. Hoi, oké. Je hebt de voorstelling net gezien? Ik heb het gezien, ik heb het ook in de lens van de camera gezien. Oh. Dus ik stond achter de camera. Oh, oké. Okay. Was je aan het filmen? Ja, ik was aan het filmen. Oké, ja. Nou, ik had de enige camera die ik zag was een fotocamera. Nee, ik heb het met twee camera's. Eén camera daar, naast de geluidsman. En ik stond daar op de hoek. Dus met twee camera's heb ik een mooie opname gedaan. Oké, dus je had één vaste camera en één... Een beetje beweegcamera. Okay. Ja. Oh, ja. Leuk zeg. Ja. Dus dat heb mooi. Je in opdracht van... Ik woon ook in de buurt. Ik ben ook zo, dit is wat dingen doen. Fotoconvoy. Ik ken wel de groep, de Moving Art. Best al lang. Dit is mijn eigenlijk officiële eerste samenwerking. Oh, oké. Dat vind ik ook mooi. Ja. Maar jij bent een cameraman. Ik ben een cameraman. Ik ben cameraman van het dagelijks leven. Als ik mag helpen spieken. Ik ben ook initiatiefnemer van het Amsterdams Buurt Filmfestival. Oh. Ik organiseer het filmfestival. Amsterdams Buurt Filmfestival. Het is een filmfestival, documentaire, speelfilm. Van alles dan ook. Ja. Alleen heel specifiek alles over Amsterdam. Okay. Dus als je wel een mooie film gemaakt hebt, maar dan heeft het met Amsterdam te maken, kun je bij ons indienen. Okay. We hebben een jaarlijks festival. Ja. We zijn nu richting naar de 8e editie van het festival. Okay. We doen het in de Centrale Bibliotheek. Amsterdams Buurt Filmfestival. En dat ABFF. Ja, en dat... Doe je in de bibliotheek, zeg je? Centrale bibliotheek. Bij Centraal daar? Ja. Okay. Dat doen wij één keer per jaar. Dus de 8e editie komt op 10 februari 2024. Okay. 10 februari? 2024. Oké, okay. En als mensen dus... Als mensen films... film gemaakt hebben, willen indienen, dan kunnen ze gewoon bij ons indienen. abff.nl. Okay. Dus www.abff.nl. abff.nl. Ja. En daar kun je films indienen, maar dat moet dan wel een beetje... Het moet wel een beetje passende zijn, hè? Ja. Qua geluid, qua beeld. Ja. Maar we zijn heel toegankelijk bijna voor iedereen. Ja. Voor liefhebbers, maar ook voor professionals. Okay. Dus ons punt waar wij heel graag willen opletten is, wat heeft deze film met onze stad Amsterdam te maken? Ja. Heeft hij niks met Amsterdam te maken? Dan zou hij beter naar de IDFA of naar het Nederlands Filmfestival toe gaan. Ja. Nou, hartstikke goed zeg. Dank je wel. Ja, ik ben wel fijn om dat te horen. Ja, is wel mooi. Amsterdam Buurtfilmfestival. Yes. Yes. Hartstikke goed. abff.nl. Dus als je een filmpje hebt, film hebt gemaakt over Amsterdam. Dan kunnen ze heel snel bij ons indienen. Want we zijn nu film aan het inzamelen. Aha. En in november gaan wij selectie maken. En dan mogen wij ook bekend welke films komen te zien. Oh, okay. Dus mensen hebben nog 2 weken tijd om film in te dienen. Als ze maar gemaakt hebben natuurlijk. Nou, hartstikke goed. Dankjewel. Yes. Wat jij ook. Dankjewel. Mijn naam is Kibret Mokonnen. Ik ben artistieke leider van dit mooie filmfestival. Ook initiatief nemen. Mijn naam is Hans van de Poel. Mooi. Hans, heet jij? Hans. Hans, dag Hans. Oké, okay, dankjewel. Ja, dankjewel. Jij ook. En, merci. Succes met het festival. Merci, dankjewel. Dankjewel. Zo, nou dat was weer wat nieuws. Het Amsterdams Buurtfilmfestival. Leuk stuk. Hallo. Jij hebt een grote microfoon. Ik heb een hele grote microfoon. Ben van Radio Potterpoel. Oh, die ken ik nog niet. Wat leuk. Ja. Ik ga hem opzoeken. Ja, nou ja, het is op internet tegenwoordig alleen maar. Ja, leuk. Leuk. Maar je hebt de voorstelling gezien. Heb jij daar ook iets mee te maken? Ik heb je al eerder gezien lopen volgens mij of niet? Nou, ik ken heel veel mensen van Moving Arts Project. Okay. Maar ik heb niks met deze voorstelling te maken. Okay. Behalve dat ik heel trots op alle spelers ben. Dat alles. Ja, ja, het was mooi, toch? Ja. Het was echt heel mooi. De vormgeving was heel erg mooi. Ja. En het verhaal wat erin zat was heel mooi. En... ik vond het, hoe het naar deze tijd was gebracht, vond ik ook heel erg mooi. Ja. En mooi klinkt echt als een heel cliché iets om te zeggen, maar het was heel rijk, vond ik. Ja. Ik kon er al een tijdje op kouwen. Ja, dat vooral. Ja. Kijk. Kijk, hier is Janine, onze geweldige... Hoi, die de hele dag geen tijd had om te praten. Ja. Sorry. Ja, een van de nee-zeggers. Nou ja, ik begrijp het ook heel goed hoor. Maar ja, en want jij speelde... Ik was die idioot die de hele tijd alles over het decor aan het slepen was. Oh, ja. Okay. Met mooie blonde haren. Ja. Maar en ging het allemaal goed vandaag? Heb je, ja, redelijk goed. Ja, zeker. Ja. Op een paar kleine dingen aan, maar dat hoort erbij, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, als het goed is, waren die bij de try-out eruit gevallen, maar goed. Ja. Heb jij ervan genoten? Ja, ik vond het erg mooi. Ja, het zag er heel goed uit. En, je bent echt al de hele dag hier. Het is echt supergezellig trouwens. Nou, de hele dag? Nee, nu vier pas of zo. Ja, het voelt alsof je de hele dag al bent. Ja. Leuk. Nou, ik vind het ook hartstikke leuk om gewoon met mensen te praten, om te horen wat ze leuk vinden, wat ze doen. Ja. Dus, wat hebben we nog meer te vragen? Wil je nog iets vertellen verder? Als mensen dit horen, kom kijken. Ja. Kom kijken. Ja, kom gewoon kijken. Dat is een hele mooie voorstelling. Ja, het is prachtig mooi, aanrader. Het is verwarmend, verrijkend. Ja. Neem vrienden mee, neem buren mee. Kom. Ja. Kom. Kijk, dat is de boodschap van vandaag. Dankjewel, Mieke. Ja. Dankjewel. Oké, nou, geniet van je. Jij ook, geniet er nog van. Ja, dankjewel. Nou, eens even kijken. Oh, daar. Dus, Hoi. Heb je misschien een kopje thee voor mij? Ja. Hapjes. Oh. Ja, wat voor hapjes hebben jullie? Harten. Harten? Ja. Wel. Gisteren ook. Ja. Ja, zijn warm. Kijk. Kijk. Kijk. Kijk. Kijk. Kijk. Kijk. Kijk. Hoi. Was het leuk? Ja, ik vond het mooi. Heb jij ook kunnen kijken of niet? Ja, ik heb gezien vandaag. Ja? Ja, ik heb gekeken. Let op. Vond je het mooi? Ja, altijd. Ik vind het mooi. Ja. Want dit is volgens mij mijn derde voorstelling gekeken bij hem. Ja. Het is wel koud, hè? Ja, het wordt een beetje koud. Je hebt helemaal niet genoeg kleren aan, volgens mij. Dat klopt. Morgen wel warmer aankleden, hoor. Want, ja, ik ga extra jas meenemen. Ja, ik ook. Als het koud, dan ik heb iets anders. Ja. Ik ga... Ja. Dus dat het er blijft. Ja. En ben je de hele rest van de voorstelling ook steeds hier dan? Of bij de volgende voorstellingen ben jij er ook dan? Of... Want jij stond net in het café, toch? Ja, ik werk wherever zoveel in mei, maakt niet uit. Ik kan overal werken, hier of daar. Ja. En hoeveel mensen waren er vandaag dan eigenlijk, weet je dat? Ongeveer? Ik heb geen idee eigenlijk, maar het was volgens mij helemaal vol. Ja, het zat lekker vol. Fijne avond, dag. Oké, nou dankjewel. Wil je nog iets vertellen? Ik wil alleen vertellen, mensen die misschien willen hier komen en kijken, het is heel mooi. Ja. We hebben ook deze voorstelling nieuwe talenten. Ja. Ja. Ja, nou, hartstikke goed, dankjewel. Alsjeblieft. Fijne avond. Ja, fijne avond. Zeg ik radio? Ik heb vergeten. Welke radio? Waar is het? Welke radio-kanaal? Welke radio-kanaal? Oh, Radio Patapoe. Kijk, ik kan Patapoe. Patapoe. Ja, ja. Ik ken het niet. Nee, nou ja, goed, het is misschien een beetje onbekend. Het is een heel oud radiostation. Nee, ik luister niet meer naar de radio. Oh ja, nou, dit is leuke radio hoor, zonder reclame en zo. Dus, ja, ja. Ja, het is helemaal vrij van geld. Ik luister minder naar muziek. Of, oh, ja. Ja. Nou ja, goed, Patapoe is ook heel informatief. Uh-huh. Dus het is zowel muziek als gepraat. Ja. En het is altijd interessant volgens mij. Maar goed. Oké, maar je kan het dus vinden op radiopatapoe.nl. Ja, ik ga zoeken. En, dan kan je ook deze uitzending weer terugvinden en zo kun je terugluisteren. Ja, dus, Patapoe. Ja. Patapoe. Patapoe. Radio Patapoe, ja. Dankjewel. Dankjewel. Even verder kijken. Zo, nou, dat was leuk. Dat was leuk. Wat was er zo grappig? En meteen, dat Kato helemaal veranderde van in haar rol. En ja, ja. Dat ze de wereld, hoge hoed naar de aarde draait door. Zagen we even niet aankomen, maar die was wel heel leuk. Ja, en dat ze haar haar helemaal los had. Want het was echt meteen een andere vibe, zei jij. Ik moest even nadenken of zij het was. Maar mooie voorstelling. Ja, mooi toch? Zeker. Kunnen jullie Kato al ook of niet? Ja, Kato heeft al een paar keer hier op het plein, een paar keer al op het plein opgetreden tijdens onze reguliere openingstijden. Ja, ja, op zaterdag. Elke week toch? Op zaterdag hebben we regelmatig muziek op het plein. En, bij Karima's Caravan. Bij Karima's Caravan hier. Ja, wie is Karima toch eigenlijk? Wie is Karima? Dat is een hele goede vraag. Karima is een van de buurtbewoonsters. Onze ambassadeur. En zij eigenlijk heeft... Karima's Caravan is naar Karima vernoemd. Karima woont hier ergens in Oost. Ja. En een goede bekende van Moving Arts Project. Maar Karima is ook een van onze wagens. Een Karels Caravan. Onze energiezuinige wagens, wist je dat? Die staan hier natuurlijk ook stroom te leveren. Zoals Karel en Carlos. En zo hebben we ook Karima. Maar dus naast Karima's Caravan is er ook nog een Karima's... Een wagentje, En Karima trekt... Kijk, ze staat ernaast. Karima dat is trekt de caravan. De Karima-auto trekt de Karima's caravan. Ja, geweldig. Zie, dus dat is het mysterie van Karima's caravan. Maar Karima zelf is er niet vandaag? Nee. We hebben Karima is echt... We hebben een wagenpark, dat is Karels Caravan. Dat is een initiatief ook van Moving Arts Project. Alle wagens hebben we gepersonaliseerd. Ja. Om ook herkenning in de wijk te creëren. Ja. Dus we hebben een Karel, dat is eigenlijk onze eerste wagen die we hadden ingekocht. Ja. En die levert dus groene stroom. Ja. En daarna is het wagenpark uitgegroeid met Carlos en met Karima. En toen kwam als laatste Karima's Caravan erbij. En zij voorzien onze evenementen en ook andere evenementen in de stad van groene stroom. Ja, ja. En het is dus Karels Caravan, maar is Karel dan ook echt iemand? Of is dat... Nee, ze zijn echt allemaal fictief bedacht. Ja, okay. Toevallig hebben we wel een Karima in de wijk. Carlos, Karel, het is allemaal bedacht om de wagens meer te personaliseren. Zodat we het ook in de wijk wat meer gaat leven. Best wel rare, gekke, oude Het zijn spijkstalwagens, auto's. Ja, ik zag daar wel spijkstaal. Ze zijn allemaal spijkstaalwagens. Ja, allemaal. En ze hebben allemaal een geschiedenis voordat ze bij Moving Arts Project kwamen. Ja. Maar goed, dat kun je allemaal op de website vinden, karelscaravan.nl. Daar dat is een aparte website. Ja, Ja. Daar kunnen mensen dus zo'n wagen inhuren als het ware voor je evenement. Okay. Als je een energiezuinige evenement wil organiseren op het gebied van theater of een cultureel evenement, dan kun je dus Karel's Caravan inzetten. Okay. Voor groene stroom. Of voor de catering. Welke je allemaal wil hebben. Ja. Ja. Dus dat is het verhaal. Dat is leuk, hè? Ja. Ja. Ja. En die zijn dan allemaal omgebouwd en zo, want die, of waren ze al elektrisch, spijkstaal? Nee, ze zijn allemaal omgebouwd om ze energiezuinig te maken. Ja, ja. Ja, dus ik heb allemaal allerlei motoren van binnen of bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak om te zorgen dat ze dus Als je ergens ooit zonder stroom staat, dan wacht je gewoon tot de batterijen weer opgeladen zijn met de zon en dan kan je weer verder. Ja. Zo is dat. Ja. Maar vandaag hebben ze het ook goed gedaan, want alle stroom doet het nog. Dus, ik heb geen stroomuitval kunnen zien, dus dat was hartstikke goed. Ja. Okay. Nou, dankjewel. Ja, wat is jouw naam? Mijn naam is Saïda en ik werk als PR-communicatiemedewerker bij Moving Arts Project. Ah, oké. Vandaar dat je goed kan praten. Is dat zo? dankjewel daarvoor. Ja, ik ben Hans van Pattenpoel. Hartstikke leuk om kennis te maken. En bedankt voor de aandacht. Ja, dat doen we graag hoor. Ja, superleuk. Okay, hey, dankjewel. Fijne avond hè. Jo, hoi. Wat stress, Hey. Hallo. Aristoteles. Aristoteles. Hoe is het nou? Hoe vond je het gaan? Ik was niet helemaal eens met Galileo's ideeën. Maar het is filosofie en een beetje wetenschap. En we moeten goed kunnen communiceren met elkaar. En... als hij kan bewijzen, dan Galileo is een leugenaar. Ja, dat is ook een mening, ja. Dat is ook een waarheid, alleen, ja. Ja, het is een ander soort waarheid. Maar jij gelooft niet in de bewijzen, dus? Nee, absoluut niet. De wereld is plat. En wij draaien allemaal ook niet om de zon heen. We draaien heen om Aristoteles en ego. Kijk, yes! Dankjewel, dat wist ik. We hebben een waarheid te pakken. Dat wist ik, ja. Nou, hoe voelt het nou dat de hele wereld om jou heen draait? Nou, dat is heel normaal, want ik wist vanaf mijn geboorte dat de wereld om mij draait. In het begin was het iets speciaals, maar nu is het niks. Ja, het is heel gewoon eigenlijk dat alles om jou draait. Ja, precies. Nou, dankjewel Aristoteles. Graag gedaan. Ja, nou, veel plezier met je centrum. Ja. Komt helemaal goed hoor. Ja, oké. Okay, en een hele fijne avond iedereen. Ja, dankjewel. Nou, dat was Aristoteles. Die is duidelijk nog steeds volkomen overtuigd van zijn gelijk. Hey. Hoe ging het? Het ging goed. Ja, toch? Beetje nerveus. Ja, was je toch al nerveus? Ja, maar het is gewoon altijd wel nerveus om te zorgen. Want misschien val ik ineens middenin en dan verpest je alles. Nou, nee, alles verpesten, dat lukt je niet. Ik kan een foutje maken, maar dat vangt iedereen wel weer op. Ja. Nou, ik vond het goed uitzien. Jij was volgens mij ook lekker bezig, toch? Iedereen vond het leuk. Ja. Iedereen had energie ervoor. Ja, en dat straalde ook uit. Dus, Nou, dank je. Heb je nog, had je genoeg energie van het frikandelbroodje? Ja, ik was zo blij dat je het pakte. Want ik had echt geen energie en mijn hele lichaam was gewoon helemaal koud. En ik, ik was echt vermoeid, dus... Ja. Echt blij dat je dat even had gehaald voor mij. Ja, want het is wel echt nodig om genoeg vulling in je te hebben. Want anders met die kou is het opeens koud geworden. Nou, hey, dankjewel. En ik vond het hartstikke mooi. Dank jij voor dat inhalen. Graag gedaan. Maar deze Edison was hoort iedere muisje diep in de kamer. Iedere muisje. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Oké. Pattenpoel. Oh, Pattenpoel. Okay. Ja. Hey, jullie hebben de voorstelling gezien, denk ik. Ja. En wat vonden jullie ervan? Ontroerend, grappig. Ja. En een supermooie zangeres. Die kon fantastisch zingen. Die met de accordeon, hè? Ja, nou Cato, ja. Maar ik bedoel eigenlijk ook nog daarna dat meisje. Oh. Want zo mooi hoog en zuiver. Ja, dat was ik echt door... Nou, ik kon helemaal niet meer opletten door wat er om me heen gebeurde. Omdat ik alleen maar naar haar kon kijken. Oh ja, ja echt. Oh, ja. Ja. Ja, dat was ja, fascinerend mooi. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En heeft het jullie idee van de waarheid nog wat veranderd? Of ik heb... Heeft het jullie idee van waarheid nog veranderd? Of was het al een beetje... Het was een hele leuke buurtvoorstelling. Ja. En misschien mensen die nog het begrip zon en aarde nog niet gehoord hadden. Ja. Hoop ik over meer. Hoop ik dat die nu begrepen hebben dat de aarde misschien toch om de zon draait. Ja. En niet andersom. Ja. Maar voor mensen die willen een krantje lezen... Ja. Was natuurlijk verder geen nieuws. Ik vond het wel meer lager. Dat vond ik wel interessant. Om er weer opnieuw over na te denken met alle actualiteiten, met de fakkels en de... Ja, dat vond ik wel interessant gedaan. Ja. Ik weet niet of het helemaal veranderd is, maar het is goed om weer eens ook jezelf te bevragen. Ja. Zo is het. Ja, kom maar niet overdrijven hoor. Nou, jij mag een andere mening hebben dan ik. Ja, tuurlijk. Ja, nou. Dat is jouw mening dus. Ja. Ja. Ik vond het gewoon leuk als buurtproject, maar je moet me dan nog niet vragen of dat kijk of de wereld veranderd heeft hoor. Dat heeft het natuurlijk Nee, maar ik vraag niet of het je wereld veranderd heeft, maar ik vraag of het jouw idee van waarheid veranderd heeft. Want ik bedoel, waarheid is... Kijk, het kan betekenen zijn. Het mes kan uit twee kanten snijden. Hè? Dus wat voor de ene waarheid is voor de andere complottheorie. Ja. Ja. En andersom. Ja. Snap je? Ja. Maar goed, ja, ik geloof toch wel dat er een soort realiteit is die we met z'n allen delen. Weet je? Want deze tafel is wel echt iets voor jou en voor mij. En voor jou is die, maar goed, is die echt, toch? Als we geen telescopen hebben en geen banen kunnen berekenen, zouden we altijd moeten denken, de zon gaat 's ochtends op en 's avonds onder. Ja. Dus de zon draait om ons. Ja. Het is helemaal niet voor de hand liggend dat het anders is. Nee, daar heb je wel een stukje gereedschap voor nodig om dat goed te kunnen zien. En voorstellingsvermogen. Daar kun je niet zelf achterkomen. Inderdaad. Nou, en een soort durf en creativiteit, want anders dan geloof je niet wat je ziet, zeg maar. Ja, je moet dat anders durven interpreteren dan gangbaar. Ja, je moet aan jezelf twijfelen om dat te durven. En waarom vallen de mensen op de Zuidpool niet gewoon de ruimte in? Ja. Het is nog altijd het bed van... Ja, dus zo blijven we leren als mensheid. Ja. Gelukkig. Oké, nou even. Maar het is een hele leuke dat dit in de buurt speelt. Ik vind het een heel leuk buurtproject zoiets. Ja, toch? Ja, het is de buurt meedoen. Ja, het is echt een echte buurt, hè? Ook de acteurs. Het geeft bijna niet wat te doen. Ze hebben het best gedaan. Het is prachtig, vind ik dat. Ja. Oké, dankjewel. Nee, dankjewel. Eens denken of we nog verder gaan praten met mensen. Is er nog iets aan de hand? Nee, die zit erin weg. Die zit er nog. Nout. Tja, nou, nog even met Nout en dan is het klaar hoor. Hallo. Hi. Nou, wat zit je hier alleen? Ik zit even... Oh, je bent aan het bellen? Mijn zus door het hek heen te leiden. Oh. Van onze werkplaats. Oh. Maar er gaat iets mis. Ja. Oh. Ja, hoi. Is die? Nou, het is even aan het bellen met zijn zus. Adam. Hey. Oh. Nee, die staat nog heel hard bezig. Weer helemaal dicht. Oké, fantastisch. Leuk. Dan heel fijn dat jullie erbij waren. Oh. Zo. Ja, ik dacht, wat zit je daar toch alleen? Precies, precies. Ja. En mijn zus was er, maar die heeft de auto bij onze werkplaats neergezet. Oh. Maar dat is een automatisch hek. Oh, god. En er ging iets mis met het hek open en dicht. Het hek bleef open. Gesloten. Het hek bleef open in plaats van dat hij dicht ging. Dus. Oh. Daarom, dan moet ik dus, heb ik eerst hun aan de lijn. Dan moet ik hem uitzetten. Oh. En dan moet ik inbellen om het hek. Dat doe je met je telefoon. Met de telefoon doe ik het hek open en dicht. Hey, dus. Maar hoe vond je het gaan, de voorstelling? Nou, ik vond de voorstelling zelf vond ik echt vond dat ze er echt helemaal geweldig en leuk in zaten. Ja, echt, ik ben echt super, super, super trots op ze. Ja. Echt, ja, dat was echt, goed, ging echt heel goed. Ja. Technisch gingen er een paar dingetjes mis. Oh. Op een gegeven moment ging het alarm af van die wagen waar de stroom op staat. Hij had niet goed geladen op de een of andere manier. Welk geluid was dat? Dat is een piepje en dat mensen die daar gelijk zitten, die horen dat. Ja, ja. En vanuit het raampje kan ik er net niet bij. Dus ik had ik vond een statief en dan met die statief kon ik net de knopjes indrukken. Dus, en nu net weer alles hersteld en herstart. Was dat de batterij leeg was of zo? Ja, dit is een piepje. Dan is het eigenlijk vlak voordat hij helemaal leeg is. Ja, ja, en okay. Stel dat je bent aan de andere kant van de stad en je houdt het niet goed in de gaten. En dan gaat op een gegeven moment het alarm. Ja. En dan weet je, oh ja, ik kan nu nog thuis komen. Ja, ja, ja, okay. Maar het is een heel erg irritant geluid. Ja. En als je dan daar zit, dan is dat heel erg vervelend. En er was een mevrouw die echt best wel heel erg aanwezig was in het publiek. Ik had het idee dat ze een klein beetje in de war was of zo. Maar, ze is een beetje psychiatrisch, maar ze is vooral heel erg ook een alcoholist. Wow. Maar het is ook iemand waarvan je wil dat die... Het is ook iemand die heel erg... gewoon altijd hier op het plein is probeert mee te doen. Het is eentje die je ook weer probeert te betrekken. Ja. En dan, zolang ik ernaast zit, gaat het goed, want dan kan ik met haar arm om me heen. Ja. Ja. Maar goed, ik moest dan allerlei cues doen, dus moest ik heel hard rennen om daar op tijd te zijn. en toen ging het weer mis, ging ze weer brullen toen ik weg was. Ja, ja. Dus toen ben ik weer heel hard terugrennen en toen moest ik weer heel snel daar zijn om weer de volgende cue te doen. Achter de schermen was het een beetje chaotisch, maar voor de schermen was het echt helemaal joepie. Ik heb er helemaal joepie. Weinig van gemerkt. Helemaal joepie. Nee, dan is het goed. Als je als publiek er niks van merkt, dan is het goed. En ik vond er ook echt heel mooi uitzien allemaal. Ja, dus Timo, kom er even bij. Oh. Ja, ja. Timo, hallo, ja, dit is Timo. Even Timo gedag zeggen. Hoi. Timo kennen we van het project van bijna 10 jaar geleden. Ja, 12 al zelfs. Zo. Nee, het begin nog. 14. 13. Ja, 10 jaar geleden. Oké. Okay. En ook een hele goede filmer, acteur, schrijver. Piloot. Piloot. Niet in de lucht, maar in de... Later. Ja, precies. Oké, okay, dus, maar jij was ook betrokken dan bij een voorstelling? Ja, ik ben met Ont Kim West was dat in Slotervaart. Oké. Okay. Toen waren we dus samen, toen kwam binnen in de kachel wat toen ons plekje was. En nou, zei als eerste, blijf maar eten. En dat was eigenlijk... En toen is hij maar gebleven. Ja, inmiddels kennen we elkaar 10 jaar en... volgen we elkaar. Een van mijn beste tijden van mijn leven. Ja? Dat is echt, dat is ook wel een hele spannende voorstelling. Dat ging over het boek van de kleine Johannes. Ja. Met als thema groei. Oh. En moeten we groeien? Ja, ja. Hadden we een heel groot, enorm grasveld, of een enorm veld. Ja. Van eigenlijk een braakliggend terrein. Ja. Die hadden we helemaal, hadden we een akkertje gemaakt en huisjes gebouwd. En de tuinen en beelden en van alles. Zo. We hebben een heel dorp gebouwd. Okay. En dan aan de rand hadden we inderdaad buurtkeuken De Kachel. Dat was een leegstaand pandje wat we konden gebruiken. Okay. En dan hadden we een grote kachel ingezet en een enorme keuken ingebouwd. Nou, het was de ontmoetingsplek. Ja. En het landje was ons speelplek. Ja. Okay. En op een gegeven moment een grote voorstelling gemaakt. Maar dan een soort, met als publiek reisde je langs allerlei scènes. Ah, oké. Okay. Dus, mooi. Je ging 10, 12 scènes ging je langs. Ja. Dus het was in stukken en dat kon je ook meerdere dagen doen als je niet alles in één keer. Oh, dus dat maakte het ook heel leuk. Ja, precies. Dan kon je het hele stuk bij elkaar, duurde wel 2 uur. Ja, als je alles ging volgen, maar kon je de ene dag kon je het ene en de andere dag kon je het andere helft doen. Oh, briljant. Ja, dat was ook wel echt heel erg leuk. En dat was in Slotervaart, zeg je? Slotervaart, Geuzeveld. Eigenlijk Slotervaart, Geuzeveld, Osdorp, precies in die driehoek. Maar officieel is het Geuzenveld, maar echt tegen Slotervaart. Ja, ja. De maar dat was een landje wat jullie mochten gebruiken? Dat konden we gebruiken en voor een paar jaar braakliggend. Ja. En inmiddels staan er huizen en is daar gebouwd. Ja. Ja. Maar we hebben daar denk ik 3 jaar. Ja, 3 jaar bijna. Ja. We hebben 3 jaar van alles gedaan. En wij weer gaan, waar hebben jullie nog van alles gedaan? Ja. Dus, en jullie, dat is wat? Wat, sorry? Jullie, zegt iemand. Ja, we hadden de club mensen eigenlijk. Want er kwamen altijd mensen bij. En op een gegeven moment, jullie gingen verder. En wij hebben toen eigenlijk dat was het laatste jaar, denk ik. Toen hebben we nog... het andere braakliggende stuk wat daarnaast lag, dat hebben we ook nog gebruikt toen. En daar hebben we ook nog een voorstelling gehouden. Een voorstelling gemaakt. Oh. Ja. Mochten wij gewoon lekker als publiek mee. Maar geïnspireerd door Moving Arts Project. Dus dat was een andere theatergroep. Hoe heette die dan? Het was nog steeds Ontkiem West. Dus, Ontkiem West, zo heette het. Zo heette het de groep. Project. Het hele project. En nu is het, die groep, bestaat die nog? Nee, alleen op Facebook. Daar leeft het voort. Dat is eigenlijk... Je hebt nog wel wat contacten met Jonathan. Ja, we hebben nog wat contacten met mensen. Maar jij bent nu weer andere dingen aan het doen. Ja, dus. Maar ik ben eigenlijk door Moving Arts Project ben ik heel erg creatief geworden. Ook met films maken. Je zijn ook op filmpremière geweest natuurlijk. Speelfilm gemaakt. In het AI... Film Museum. Welke film is het? Die heet Operatie Teddy Bear. Operatie Teddy Bear? Ja, Tweede Wereldoorlog film. Ik ga even zitten. Want Die heeft ook getoerd langs filmfestivals in de wereld. Totaal 36 prijzen gewonnen. Dus hij heeft het goed gedaan. Niet verkeerd. Maar het is allemaal begonnen met Janine en Diane. Het is allemaal Nout zijn schuld. Ik mij de schuld maar. Het was ook het feit eigenlijk, het project heet Ontkiem. En we zijn allemaal ontkiemd eigenlijk. Alle mensen die daar zijn hun eigen paden bewandeld. Dat soort plekken hebben we hard nodig. Hè? Waar mensen in vrijheid dingen kunnen ontdekken over zichzelf en over anderen. Precies. Ja, nu weer een hele prachtige voorstelling. Het is elke keer dat ik denk van wauw, ze doen het toch weer. Ja. En ik mis het ook wel hoor, want soms denk ik, het zou zo leuk zijn om weer erin te spelen. Je kan altijd weer meedoen, maar moet je wel tijd hebben natuurlijk. Ja. Het is niet, maar goed, ik woon niet in de Oost, dan wordt het al lastiger. Hey, als je nou ook nog een film over Amsterdam hebt gemaakt, dan kan je bij het ABFF kan je hem laten zien. Dat is Amsterdam Buurtfilmfestival. Ja, ik weet dat het bestaat. Ik kwam net iemand tegen die was daar bij betrokken en die vertelde dat. Dus in februari is het weer en tot november kun je nog films insturen. ABFF.nl. Ik heb nog niks nu qua Amsterdam, maar ik hou het in mijn hoofd. Ja. Maar je hebt al meerdere films gemaakt ook? Voor 48 Hour Projects, Cinekit heb ik wat films. Gewoon grotere filmfestivals, dus druk bezig. We zijn nu ook wat voor een tv-serie zijn we geld aan het inzamelen, maar het wordt een wat groter project, dus een half miljoen hebben we nodig. Dat is wel pittig, maar hoop wel dat het lukt. En jouw naam dan? Timo, maar... Als we jou nou willen opzoeken, dan Timo Geelhuis. Timo Geelhuis. Geelhuis? Timo Geelhuis. Dan gaan we eens even kijken wat je allemaal gemaakt hebt. Ik sta op IMDb ook, dus International Movie Database. Dankjewel Timo. Graag gedaan. Succes. Dankjewel. Ik ben Hans van de Radio Patapoe. Waar is die radio? Of is dat op een zender? Nee, FM dat kan niet meer. Want Is vol. Dan moet je heel veel betalen. Ja. Dat, maar is het voor de buurt of internet? Het was puur Amsterdam, zeg maar. We hadden een minder legale FM-zender, zeg maar. Maar dat gaat niet meer. Nee. Dus we zitten nu op internet. Ook leuk. Die gaan nog even naar de foyer toe. Ja. Dus hobbel lekker rond. Ja, ik denk dat ik zo meteen maar eens even ga stoppen hoor. Want ik, ja, precies. Volgens mij heb je best wel een paar uur radio erop zitten. Ja. Nou, mijn record zit op 11 uur hoor. Dus, gelukkig. Maar nou, hey, dankjewel. Ja, jij bedankt. Ja, ook echt heel erg leuk. Ja. Ja, en ik, ik stuur wel, Kato die weet wel waar het staat, dus ik krijg zo'n link. Precies, leuk. Ik hoor via Kato wel wat de link is. Nou, leuk man. Goed, bedankt. Ik zie je wel. Jo. Ja. Nou, dit was het dan toch wel, denk ik. Het begint ook een beetje leeg te lopen hier. Het is nog heel veel gezelligheid, maar ik denk toch dat we er maar mee gaan stoppen, want ik krijg ontzettend koude handen. Dus nou, dit was Beings and Happenings voor deze keer. Kijk op bah.amsterdam als je wil weten wat de volgende uitzending is. Die zit er aan te komen. Dus fijne avond en tot de volgende. Doei!